NOS-journaal. Het RS-virus verspreidt zich zo snel onder jonge kinderen dat de kinder-IC's van Nederlandse ziekenhuizen vol liggen. Inmiddels is één kind overgeplaatst naar een ziekenhuis in België. Het verkoudheidsvirus ging een maand geleden vooral in het zuidwesten rond, maar intussen heeft het zich over het hele land verspreid. De gemeente Valkenburg zoekt tijdelijke woonruimte voor zo'n 700 huishoudens die door de watersnood van vorige week nog niet terug naar huis kunnen. Ze slapen nu in hotels, maar dat is alleen geschikt voor de eerste dagen, zegt burgemeester Prevot. Door de overstromingen van vorige week kunnen natuurgebieden zoals de Biesbos nog lang last hebben van vervuiling. Hydroloog Van Emmerik van de Wageningen Universiteit is bang dat de rotzooi zich ophoopt op moeilijk bereikbare plekken. Het kan ook uiteenvallen in microplastics die nog jarenlang schade veroorzaken aan de natuur. In het midden van China zijn zeker 12 doden gevallen bij zware overstromingen. Die zijn veroorzaakt door de zwaarste regenval in decennia. In de stad Zhengzhou viel in een uur tijd 200 mm regen. Volgens de Chinese president Xi dreigen meerdere dammen het te begeven. De Nederlandse skateboardster Candy Jacobs is in Tokio positief getest op corona. Ze moet 10 dagen in quarantaine en kan daardoor niet meedoen aan de Olympische Spelen. Jacobs is de eerste Nederlandse sporter die in Tokio wordt getroffen door corona. Het weer, vandaag veel zon. In het noorden en oosten eerst nog wat bewolking, maar ook daar breekt de zon later door. Het wordt 22 tot 25 graden, in het zuidwesten nog wat warmer. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Guilaine Plag, Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Ja, dit is dan echt die nachtmerrie onder de Olympiërs. De Spelen missen omdat je positief getest bent op corona en daar al zit. Het overkomt dus skateboardster Candy Jacobs. Onze spraakmaker vanochtend is oud-RTL-verslaggever Jaap van Deursen. Jaap, goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. Je moet zaken natuurlijk wel in perspectief zien. Maar man, dit is toch een domper als je daar zit. Dit is, dan leef je echt. Nou, zij heeft er dus 5 jaar naartoe geleefd. Ja. En dan dit. Dit is krankzinnig. Ja. En ze sliep alleen. En haar twee skateboarders, die sliepen in de kamer daarnaast, die hadden het dus niet. Nee. Dus dat is nog een geluk bij een ongeluk. Ik wou het net hopen. Ze werd ook gezegd van, we hebben alle maatregelen gehandhaafd. Want ze waren een tijdje geleden bij Bo. Liet ze even buiten de studio nog een presentatie zien. En een demonstratie zien van wat ze kunnen. Dacht ik, oh, dit wordt smullen. Ja. Die meiden zijn echt goed. Ja. Ja, Pieter Klok, hoofdredacteur van de Volkskrant. Wij zeiden gisteren al even in het mediaforum, de aanloop naar de Spelen is er niet per se eentje van euforie. Nee. Het komt erbij. Nee, het zijn wel bedompte Spelen. Maar goed, we hopen als het eenmaal begonnen is, dat het toch dat als vanouds wel weer een soort vreugde ontstaat. Ja, dat het dan toch wel gaat leven. Ja, ja. Op een positieve manier. Ja, meestal went het ook alweer snel. Want voetballen zonder publiek dachten we ook in het begin, dat wordt helemaal niks. En uiteindelijk bleek dat toch te wennen. Ja. Het is anders. Dus misschien wordt het toch uiteindelijk nog wel weer heel leuk. We horen wel gejuich in stadions, hè? Dat is wel wat ze gaan doen. Ze gaan gewoon sporten zich niet alleen voelen. Alle geluidsbanden van de vorige Olympische Spelen gaan ze afdraaien. Dus wij zeiden al, we horen de Vuvuzela in Japan in één keer. Krijg je dat soort taferelen. Ook weer bijzonder. Ja. Ja. Het worden hoe dan ook bijzondere Spelen. In Stand.nl richten wij ons op de onduidelijkheid rond het vaccineren. Dubbel gevaccineerd, maar toch positief testen. Werkt de QR-code als je in het verleden corona hebt gehad en dus maar één prik hoeft? Hoe goed werkt het Janssen-vaccin nou eigenlijk tegen de Delta-variant? Het wordt er niet per se eenduidiger op. Vandaar de stelling, de informatie rond de vaccinaties geeft te veel verwarring. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. De festivalbranche maakt zich zorgen over de haalbaarheid van de grote festivals eind deze zomer. Dat het er ook op lijkt dat ook mensen die al gevaccineerd zijn toch van tevoren getest moeten worden. Dit is een van de onbekendheden waarmee we te maken hebben. Ontzettend veel activiteit, heel veel discussies, heel veel informatie op sociale media. Vanwege tegenstrijdige informatie. Het Janssen-vaccin, dat blijkt minder effectief tegen de Delta-variant, zo meldt de New York Times. Er leven veel vragen over coronavaccins, veiligheid of werkzaamheid. Dat vaccinatiebeleid, daar lezen we een hoop over, daar horen we een hoop over. Hoe vindt u nou dat het gaat? Rommelig. De informatie rond de vaccinaties geeft te veel verwarring, is de stelling. Jaap van Deursen, heb jij het allemaal op orde voor je gevoel? Of denk je ook af en toe? Ik heb het niet allemaal op orde meer. Nee. Het is, wat we allemaal al weten, een soort jojo-beleid geweest. He, nu gaan we afspakken, nu gaan we de boel losgooien, zoals in Engeland. Af en toe begrijp ik het niet meer. Nee. Maar rondom vaccinaties ontstaan natuurlijk iedere keer weer nieuwe ontwikkelingen. Zo hebben we nu gehoord dat Janssen-vaccin net weer minder goed beschermt, of veel minder eigenlijk beschermt tegen de Delta-variant. Wij zouden eigenlijk jouw collega Maarten Keulemans zo meteen het komende half uur hebben om alle vragen te beantwoorden, Pieter Klok. Maar die moet ook als ze donder weer nieuwe verhalen schrijven vanwege dat Janssen-vaccin bijvoorbeeld. De ontwikkelingen blijven zich opstapelen. Ja, nou, er zijn gewoon heel veel onzekerheden. En daar kunnen wij in Nederland heel slecht mee omgaan, denk ik. Wij willen zekerheden. Wij wilden heel snel concluderen van, nou, nu hebben we het toch op orde en nu kan alles weer open. Wij zoeken de hele tijd naar zekerheden. Terwijl dat virus is gewoon zo veranderlijk. En het kan nog alle kanten op. Je weet gewoon heel veel niet. En dat betekent volgens mij dat je continu het zekere voor het onzekere moet nemen. En dat vinden we lastig. We willen toch, we snakken naar die bevrijding. Maar je moet gewoon heel bescheiden zijn ten opzichte van het virus. We zijn vrij onbescheiden als mens van, nou, nu hebben we het wel onder controle. Ja. En nu kunnen we weer verder en we hebben het beteugeld. En dan blijkt elke keer dat we het toch niet helemaal beteugeld hebben. En dus ik denk bescheidenheid en erbij neerleggen dat heel veel onduidelijk en onzeker is. En dat je als reactie daarop dus ook zelf continu het zeker voor het onzeker moet nemen. Dat is denk ik het enige wat helpt. Maar het is natuurlijk wel heel raar dat nu alle huisartsen de opdracht krijgen AstraZeneca injecties, vaccins weg te gooien. Ja. Dat vind ik dan ook wel. Terwijl we gisteren ook al hoorden dat een grote dosis AstraZeneca natuurlijk wel naar bijvoorbeeld het buitenland gaat om geholpen te worden. Dus daar is ook weer, daar hoor je wel verschillende berichtgeving over. We hebben een huisarts aan de telefoon, Daan Evers. Goedemorgen. Goedemorgen. U belde eerder eigenlijk ook al een tijdje geleden hadden we elkaar aan de telefoon, toen u ook al uw zorgen uitte over alle zoveel vragen die van patiënten binnenkomen rondom het vaccineren. Rondom AstraZeneca, maar ook een oproep van de GGD. Geeft dat ook weer onduidelijkheid volgens mij, hè? Nou, ik denk dat, ik hoorde net het woord jojo, dat past denk ik ook voor ons als huisartsenpraktijk. En voor uw beeldvorming, wij hebben vandaag 160 patiënten gepland staan. We beginnen om 10 uur voor het AstraZeneca te vaccineren. Ja. Ik kan u aan het einde van de dag melden wat de onduidelijkheid aan vaccinaties heeft opgeleverd. Wij hebben het probleem dat op dit moment de GGD in de 60-65 groep een hele hoop van onze patiënten opgeroepen heeft dat Pfizer mag naar het AstraZeneca-vaccin. Ja. Dat betekent dat de opdracht die wij van de overheid hebben gehad in het water valt. Wij heel veel administratieve werkzaamheden hebben. Los van de tsunami aan uitgestelde zorg zijn we een reisbureau geworden voor de overheid en een administratiekantoor. Maar als ik het, meneer Evers, als ik het goed begrijp, dan heeft u vanuit de overheid gewoon de opdracht van nodig je patiënten uit voor de tweede AstraZeneca vaccinatie. Correct. En vanuit de GGD is een brief gegaan naar deels dus onder uw patiënten ook van je mag in plaats van een tweede AstraZeneca een Pfizer prik krijgen. Nee, ik denk niet dat die brief u mag in plaats van AstraZeneca Pfizer. Ik denk dat er iets is waardoor de patiënten een brief hebben ontvangen dat ze Pfizer mogen hebben en niet zozeer in plaats van AstraZeneca. Hmm. Er zit een soort overlap lijkt er te bestaan. En dat geeft onduidelijkheid, dat geeft een enorme druk op huisartsenpraktijken om de juiste antwoorden te geven die we voor een deel zelf ook niet hebben. Dat is het lastige. Ja, ja, dat is waar Pieter Klok net ook aan refereert. We weten niet alles en we willen natuurlijk wel, ja, als patiënt of als je op vakantie wil of als je onzeker bent over je eigen gezondheidstoestand, dan heb je natuurlijk veel vragen. En daar wordt u ook nog eens door overstroomd, terwijl u al heel veel werk te doen heeft. Nou ja, los van het werk, want voor een deel aan uitgestelde zorg, daar zijn er huisartsenpraktijken voor. Maar het gaat voor een deel over de misinformatie vanuit de overheid. Hè. Het kan een jojo-effect zijn vanuit wisselende kennis. Ja. Maar dansen met Janssen was een goed voorbeeld. Ja. En nu hoorde ik ook vorige week minister De Jonge zeggen dat als je terugkomt op Schiphol en direct een covid-test doet, dat je niet in quarantaine zou hoeven. Weet u, dit soort uitspraken, daar begint bij mij in ieder geval de onrust serieuze vormen aan te nemen. Omdat als je in de laatste dagen waar je teruggaat besmet raakt, die test nog wel negatief zal zijn. Ja, dat moet 5 dagen. Na 5 dagen weten moet je testen. Dat weten we inmiddels allemaal en ik hoop die minister ook. Dus ik snap dit soort uitspraken, dat geeft mij nou net de ongerustheid. Ja, ja. Als we het dan over verwarrend hebben, dan zegt u, natuurlijk is er ontwikkeling in kennis, maar er zijn ook wel vanuit de overheid gewoon fouten gemaakt in foutieve voorlichting. Daar komt het dan op neer. Nou ja, we reizen natuurlijk met inzichten iedere keer naar nieuwe verdiepingen van kennis. Alleen, ik denk dat het woord bescheidenheid en standvastigheid wat meer op de voorgrond had moeten staan dan de lust om zaken vrij te gooien. Ja. Voor uw beeldvorming, onze laatste COVID-patiënt die op de IC heeft gelegen is 3 weken geleden thuisgekomen en van de week is de eerste weer opgenomen. We hebben niet afgeschaald in de huisartsenpraktijk, in de kern waar wij onze zorg moeten verlenen, die veilig is voor iedere patiënt die bij ons komt. Ja, ja. En ik denk dat veel huisartsenpraktijken daar het duel hebben tussen reguliere zorg en de COVID-zorg. Ja. Meneer Evers, hartelijk dank voor het uiten van uw zorgen en frustratie ook die er zeker is. En succes, sterkte ook vandaag. Daan Evers is dus huisarts, heeft vandaag dus weer een AstraZeneca-ronde. Wanneer de vraag is hoeveel van de 160 patiënten er gaan komen. Poetri Hintaren is arts infectieziektebestrijding bij de GGD in Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Herkent u die verwarring die er is rondom die vaccinaties? Worden net aan Evers aangegeven van ja, ik moet ze uitnodigen voor AstraZeneca. En van de GGD krijgen ze een brief over Pfizer, de mogelijkheid daartoe. Ja, dat is zeker herkenbaar. Dat is eigenlijk al niet alleen met het vaccineren, maar ook alle maatregelen daarvoor. Bij de GGD, bij elke nieuwe ontwikkeling moeten wij ook weer even puzzelen van hoe zit het precies. En met Pfizer is het inderdaad zo, nou ja, dat het ministerie heeft besloten dat na een AstraZeneca-vaccin een Pfizer opgevolgd kan worden. Mm-hmm. En die mensen dan bij de GGD geprikt kunnen worden. En dat horen wij dan ook nadat dat is besloten. Dus ja, dan moeten we de lijnen openzetten daarvoor. Dus, ja. Maar zo'n overlap verwarring herken ik zeker. Nee, en dat is voor ons ook altijd even zoeken. Zelfs op individueel niveau van ja, is het nou iemand die bij de huisarts terecht moet of bij ons? Of kan het dan alle twee? Dat is inderdaad heel herkenbaar. Maar kan het ook allebei als je zegt ik haal wel die tweede AstraZeneca, maar ik wil ook nog een derde Pfizer? In principe ben je dan gewoon met twee AstraZeneca ben je gewoon klaar. En dan ben je volledig gevaccineerd. En dan is het ook gewoon niet nodig om een Pfizer nog erachteraan te geven. En dat is ook niet de bedoeling. Het gaat echt om de mensen die één AstraZeneca prik hebben gehad. Eigenlijk die tweede niet willen. En daarvoor in de plaats een Pfizer kunnen krijgen. En dat is medisch gezien is dat nu beoordeeld. Is dat oké? En levert dat net zo goede bescherming op? En vandaar dat dat nu kan. Maar na een volledige AstraZeneca-serie is dat niet nodig. Nee, oké, want daar kwamen best veel vragen over binnen van vanochtend. Als iemand al twee keer AstraZeneca heeft gehad, moet daar dan nog iets overheen? Nee dus. Ja. Nee, dat hoeft inderdaad niet. En hoe zit dat bij Janssen? Nu bekend is dat Janssen minder goed werkt tegen het Delta-vaccin, of tegen de Delta-variant. In principe heb je aan één Janssen voldoende, maar we horen nu het werkt minder. Is het dan verstandig? Ja. Er was ook een vraag over om dan bijvoorbeeld extra Pfizer te krijgen. Ja, vooralsnog is dat ook nog niet het geval. Dus zien we één volledige Janssen-vaccin als voldoende beschermend. Alleen inderdaad, er komen steeds nieuwe inzichten. En het is elke keer de afweging. En dat doen wij niet. Dat doet de Gezondheidsraad en het OMT. Die kijken dan naar ja, wat is dan daarna nodig met deze nieuwe inzichten. Ja. Mocht dat inderdaad minder beschermend zijn. Ja. Want van dat OMT luistert ook Mark Bontemees, arts microbioloog en dus lid van het OMT. Meneer Bonte, goedemorgen ook weer. Goedemorgen. Is het, want we horen vanochtend hè, dat Janssen dus minder effectief is tegen de Delta-variant. Is voor ons helder aan te geven hoe goed welk vaccin nou werkt tegen de varianten en tegen het virus? Nee, dat is helemaal niet goed aan te geven. We hebben geen slechte vaccins. Ze zijn allemaal goed. Maar er zitten waarschijnlijk wel wat verschillen tussen die vaccins. Maar die zijn op dit moment helemaal niet te kwantificeren. Want ze zijn nooit 1-op-1 met elkaar vergeleken in een hele goede studie. Dus we leiden dat af uit laboratoriumonderzoek waar gekeken is of de antistoffen van mensen die het Janssen hebben gehad het net zo goed doen als de antistoffen van iemand die een ander vaccin heeft gehad. Daar komen dan wel verschillen uit, maar dat betekent nog niet per se dat het daarmee ook minder goed beschermt. We moeten er gewoon van uitgaan dat de vaccins die we hebben gewoon goed beschermen. Het is best mogelijk en waarschijnlijk dat al die vaccins het tegen die Delta-variant iets minder goed doen dan tegen de Alpha-variant. Maar nog steeds doen ze het goed. Zeker tegen het beschermen van ernstige ziekten, waar het toch allemaal om begonnen is. Alle informatie die wij als wetenschappers krijgen, dat vinden wij vooruitgang. Maar alles wordt ook gedeeld en alles wordt becommentarieerd. En ik kan me wel voorstellen dat mensen er helemaal gek van worden. Ja, want even voor de duidelijkheid. Op zich met elk vaccin, als je dat hebt gehad, hoef je niet meer op een IC te belanden, mocht je alsnog corona oplopen. Nou, die kans die is met elk vaccin 90% kleiner geworden. Ja, je kunt het dus nooit uitsluiten. 100%, nee. Ja, 100% bescherming biedt geen enkel vaccin. Maar de kans om na een volledige vaccinatie nog op de intensive care terecht te komen, die is wel heel erg veel kleiner geworden. Er zijn veel vragen vanochtend binnengekomen. Er is veel over gebeld, onder meer ook door Evelien van Dalfsen. Mevrouw van Dalfsen, goedemorgen. Goedemorgen, met Evelien. U had een vraag over AstraZeneca. Ja, nou die vragen die zijn eigenlijk net beantwoord. Oké, okay. Wat wilde u weten? Nou, wat mij eigenlijk opviel is dat AstraZeneca nauwelijks meer genoemd werd bij het nieuws. En nu gaat het toevallig helemaal weer over. Dus het ging vooral over de derde prik na de twee prikken Pfizer. dat ik dacht van ja, dan is een derde prik voor AstraZeneca zeker op zijn plaats, omdat dat minder goed zou zijn. Ook tegen de Delta-variant, maar dat heeft meneer Bont net beantwoord. En ja, ik had gebeld voor de derde prik Pfizer naar de AstraZeneca, maar dat kon nog niet. Nee, en nu hoor ik dus dat het niet hoeft. Dus het is heel duidelijk nu. Nou, hartstikke goed. Dan dank u wel. Bedankt. Dan kunnen we het kort houden in die zin. Dank u wel, mevrouw Van Dalfsen. Dan naar Riekje Frens. Goedemorgen. Mevrouw Frens, hebben we als het goed is ook in de uitzending... Goedemorgen. Ja, kijk eens aan, daar bent u. U heeft een vraag in verband met uw kleinzoon die in het buitenland is gevaccineerd, begrijp ik? Dat klopt. Ik heb een kleinzoon, 17 jaar. Hij is in Israël gevaccineerd een paar weken geleden, toen hij eindelijk op verzoek bij zijn vader mocht. Hij heeft 2 keer de Pfizer-prik gehad. Nou is hij terug in Nederland en wil uiteraard heel graag zijn QR-code hebben. Ja. Dat is niet mogelijk. Omdat hij in het buitenland is gevaccineerd? Ja, er wordt alleen maar een QR-code geleverd door zeg maar de GGD die prikt hier. Uh-huh. Die geeft aan dat zij erachter staan dat die prikken zijn geweest en geeft het door het RIVM. Daar wordt hij geregistreerd. Daar kan hij de QR-code op krijgen. Maar vanuit Israël kan je hier niet registreren. Oké. Okay. Dat is interessant. Dan gaan we even bij de GGD neerleggen, bij mevrouw Hintaran. Ja, is het een veelgehoorde vraag. Ja. En hoe daarmee om te gaan? Is daar nog geen oplossing voor? Ja, er is op dit moment nog geen oplossing voor. Dat is het vervelende. Ik weet wel dat ze nu aan het kijken zijn bij welke partij dit wel in het systeem kan worden gezet. Want op dit moment kunnen wij als GGD alleen maar de vaccins registreren die wij zelf hebben gezet. Omdat wij dan ook het badge-nummer weten. En ook zeker weten dat deze prik in deze persoon is gezet. Maar wij zijn ook heel erg in afwachting naar hoe dit wordt geregeld. Want je hebt op zich, op het moment dat je gevaccineerd bent, heb je toch een vaccinatiebewijs wat je meekrijgt? Ja, dat heeft hij ook, met een badge-nummer. Ja. Dus? Ja, dat klopt. En ook in het buitenland wordt dat meestal wel afgegeven en wordt dat goed gedaan. Alleen, dat kunnen wij in onze systemen nu nog niet doen. Daar is ook een ander systeem voor nodig. Want dan, wij moeten ook op basis van afspraken en dat soort dingen... Nou, ik zal niet in details treden. Kan dat nog niet via onze systemen. Alleen we zijn inderdaad ook nog steeds aan het zoeken naar waar kan dit wel. Ja, maar hoe horen we dus al 5 weken. Want vanaf het moment dat hij terug is gekomen, is hij hier achteraan gegaan. En hij hoort dit al 5 weken. Maar hij kan dus nu niks. 17 jaar, hè? Nee, ja, dat klopt. Ja, wij kijken ook steeds naar het ministerie van hoe wordt dit geregeld. En zij hebben dat nog geen partij aangewezen voor wie dat, bij wie dat kan. Want wat kun je met je vaccinatiebewijs? Dan kun je toch aantonen dat je in ieder geval bent gevaccineerd? Ja, zeker. Dus dat is medisch gezien is dat natuurlijk ook wel voldoende. En mocht je in het ziekenhuis terechtkomen, dan weten ze ook dat iemand voldoende is gevaccineerd. Alleen wat nu natuurlijk ook heel erg speelt, is het corona-check natuurlijk. Hè. Dus ja, want dat is het belangrijkste. Hij moet straks ook naar school. Ja. En dan? Precies. En dat is waarvoor het nodig is. En dat is het vervelende. Dus dat ligt bij het ministerie in dit geval? Ja, en ook die app is natuurlijk ook van het ministerie. Dus daar krijgen we als GGD heel veel vragen over. Alleen die kunnen wij ook niet allemaal beantwoorden. Nee, nou, mevrouw Frens, ik zou willen dat ik u meer kon helpen. Maar in dit geval is dat dus zeer frustrerend, kan ik me voorstellen. En, niet alleen, maar er zijn natuurlijk ook heel veel stagiaires die in het buitenland zijn. Ja. Die komen straks hier ook allemaal naartoe. Ja. Of zijn er al. En je kunt echt niks, hoor. Want wat de GGD nu zegt, horen we dus al 5, 6 weken. Ja, en daar heeft u dus in die maar zin wie helemaal gaat er niks nou aan. Achteraan dat er wat gebeurt? Ja, mevrouw Hintaren, hoe stevig zitten jullie op het ministerie? Nou ja, wij via onze koepelorganisatie is daar wel direct contact mee. En wij sturen dit soort vragen ook, hè, want wij worden natuurlijk ook heel vaak gebeld hierover. En dat geven we ook steeds aan bij het ministerie. Van hè, hier lopen we tegenaan met z'n allen. Regel dit nou. En goed, ze zijn ermee bezig. Ja. Dat is het antwoord. Meneer Bonte, ja, weet u al of er vorderingen zijn? Want de OMT geeft nogal eens wat adviezen aan de overheid. Oh ja. Ja. Nou, ik herken het van deelnemers aan wetenschappelijk onderzoek die bijvoorbeeld het CureVac-vaccin hadden gehad. Dat is geen geregistreerd vaccin. Dat betekent dat zij dus feitelijk niet gevaccineerd zijn. Het vaccin werkt ook niet zo goed. En ook zij hadden grote problemen om nog aan een regulier vaccin te kunnen komen. En dat heeft alles te maken dat er een systeem in alle haast is opgezet om iedereen goed te kunnen registreren en vast te kunnen leggen. En daar is in het begin onvoldoende ruimte om de uitzonderingen ook goed te helpen. En dat moet nu nog gebeuren. Dus ik ben ervan overtuigd dat het gaat gebeuren. Maar ja, het is even in de vaart der volkeren links blijven liggen om voor de uitzonderingsgevallen, want dat zijn het. We hebben het hier over 14 miljoen mensen die geregistreerd moeten worden. En er zijn er altijd een paar uitzonderingen die niet in het stramien passen. En ook daar moet een oplossing voor gezocht worden. En ik ben ervan overtuigd dat ze dat gaan doen. Nou ja, ze hebben al 5 weken de tijd gehad. Dus het zou fijn zijn als het inderdaad binnen niet al te lange tijd, zeker, en zeker voor het eind van die vakanties, is geregeld voor de kleinzoon in ieder geval van mevrouw Frens. Sterkte ermee, mevrouw Frens. En hartelijk dank voor uw bijdrage. Dan naar Wouter Schaap. Die heeft een vraag ook weer over QR-codes. Meneer Schaap, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is bij u de vraag of het geval? Nou, mijn vrouw en ik, wij zijn beide positief getest op corona. Op 27 november vorig jaar mijn vrouw en ik op 4 december. Ja. We hebben gelukkig weinig last gehad. Ik ben ondertussen in maart en in mei volledig gevaccineerd met 2 maal AstraZeneca. Ja. Mijn vrouw heeft op 4 mei AstraZeneca injectie ontvangen, zeg maar, de vaccinatie. En die heeft dan heftige reactie op gehad, waarna de huisarts zei: ik adviseer jou de strengste om geen tweede vaccinatie te nemen. Kijk aan. Ondertussen was ook het bericht rondgekomen dat als mensen corona hebben gehad en 1 vaccinatie, dat je dan geen tweede hoeft. Dus dat was op zich prima in orde. Maar nu is die corona-check-app, en als je ergens aan toe wilt, ja, dan moet je een QR-code hebben. En die krijg je alleen maar als je of een negatieve test hebt, of een herstelbewijs tussen 11 en 180 dagen, of 2 vaccinaties. Maar de nieuwe regel, corona gehad en 1 vaccinatie, wordt daar niet in opgenomen. Nee. Ik ga die neerleggen bij Poetri Hintaram van de GGD in Utrecht. Want deze mevrouw heeft dus op advies, aan medisch advies, geen tweede vaccinatie gekregen. Dan is dus de vraag sowieso: hoe beschermd is zij? Want de periode van eerste vaccinatie eind vorig jaar ten opzichte van mei, ik weet niet in hoeverre dat geldig is. Van je daarom? Ja, dat klopt. Wat meneer zegt klopt ook, hoor. Dus dat mensen die corona hebben doorgemaakt en 1 keer gevaccineerd zijn, beschouwen we als volledig gevaccineerd. Ik denk dat hierin dit het echt een registratiepuntje is, waardoor het niet doorkomt in de corona-check-app. Ik kan alleen maar namens de GGD praten, want als iemand bij de GGD wordt gevaccineerd, dan vragen wij ook van: heeft u corona doorgemaakt? En als dat zo is, dan zeggen wij een vinkje corona doorgemaakt, en dan dat in de corona-check-app automatisch doorgegeven als: deze persoon hoeft maar 1 keer gevaccineerd te worden. En dan krijg je dus een QR-code. Ja. Maar ik hoor hier ook AstraZeneca. Dus ik denk dat deze vaccins door de huisarts zijn gezet. En ik weet niet hoe dat daar precies werkt maar met registreren. Is het toch langer dan een half jaar geleden in dit geval, als we het hebben over november? Ja, ja. Maar dat is geen probleem. Dat is inderdaad corona in het verleden. Maakt niet uit hoe lang het is. Eerst was dat ook wel anders, hoor. Toen werd er nog een termijn gehanteerd van zoveel maanden geleden doorgemaakt. Dan hoef je maar 1 vaccin. Is het langer, dan telt dat niet. Maar dat is nu ook losgelaten. Dus zo merk je maar dat het constant verandert. Want in principe, mevrouw is wel volledig beschermd. Of, hè? Ja. Ja. Ja. Voor zover mogelijk. Medisch gezien klopt dat. Ja. Meneer Schaap? Ja, ik heb wel contact gehad met de backoffers van de GGD. Want uiteindelijk hebben wij afgelopen vrijdag geprobeerd om dan een Pfizer-vaccinatie erbij te krijgen. Maar de arts bij de vaccinatielocatie reageerde hetzelfde: je hebt hem niet nodig. Maar blijkbaar staat er bij de GGD wel geregistreerd dat ze corona heeft gehad, positieve test. Er staat ook geregistreerd dat ze gevaccineerd is bij de huisarts. Maar de combinatie die kan niet worden aangebracht. En we hebben heel veel moeite gedaan om de helpdesk van de vaccinatie van de corona-check-up te pakken te krijgen. En de back-office van de GGD. Maar ja, helaas, niemand kan ons blijkbaar helpen. Dus hoe nu verder? Ja, maar dan komen we dus weer, mevrouw Hintaren, op die administratie die kennelijk niet op orde is. Ook in dit geval niet. Nee, dat is inderdaad heel vervelend. Wat ik hier hoorde is inderdaad een test bij de GGD en een vaccin, denk ik, bij de huisarts. En dat die systemen dan weer niet samen ervoor zorgen in de corona-check-app voor een volledige registratie als volledig beschermd. En dat is denk ik ook weer zoiets wat niet zo vaak voorkomt, maar in dit geval heel vervelend is. Want wij kunnen dat vaccin als GGD ook niet registreren, omdat het eenmaal bij de huisarts is gezet. Als dat wel bij de GGD was, dan konden we aangeven, hè, eerder corona gehad en dus volledig. Ja. Ik denk dat meneer Bont, want u gaf net aan, er is natuurlijk een systeem in de haast zeg maar uit de grond gestampt. Maar tegelijkertijd duurde het heel lang voordat de vaccinaties hier op gang kwamen. Omdat, zo werd er gezegd door Hugo de Jonge, we zorgen dat het allemaal tiptop in orde is en dan kunnen we vaart maken. We hebben ook behoorlijk vaart gemaakt, hoor. Dus op zich staan we bovenaan in Europa zo'n beetje met het aantal gezette vaccins. Mm-hmm. Maar wederom, dit klinkt echt als een... Als toch een registratieprobleempje. Ja. En, eigenlijk als je buiten het gemiddelde valt, dan is het verdomd lastig. Nou, moet wel ver buiten vallen, hoor. Dus heel veel gaat wel goed. Maar het is zo tekenend voor Nederland dat wij, en dat heeft alles ook te maken met privacy issues, dat wij er niet in slagen om één grote database te maken waar alle gezondheidsinformatie in zit, zoals in Denemarken en in Israël, waar het allemaal een stuk makkelijker gaat. Ja. Goed, wij gaan nog naar een vraag van meneer Moltmaker. Sterkte, meneer Schaap. Ja, ik heb dan als begin van de uitzending kunnen allemaal mensen helpen en antwoorden geven, maar nu blijkt dat die antwoorden helaas er gewoon niet allemaal zijn. Meneer Moltmaker, goedemorgen. Goedemorgen. U wilt eigenlijk over een ander boeg gooien, hè? De groepsimmuniteit, waar vorig jaar over werd gesproken, of we die nu langzamerhand wel gaan krijgen, toch? Ja, dat is het idee. Dat je nu, ik ben heel blij met de huidige ontwikkelingen eigenlijk. Laat het maar lekker op 10.000 per dag blijven. En zolang de ziekenhuisopnames binnen de huidige projecties vallen en het alleen mensen zijn die niet gevaccineerd zijn en een paar procent die per ongeluk eruit vallen met het vaccin, hebben we eigenlijk een situatie die zorgt dat we in november, december er goed doorheen gaan komen. Omdat dan de niet gevaccineerde of niet zoveel gevaccineerde groepen zelf besmet zijn geweest. En de gevaccineerden blijven. En dat is een situatie waar we sowieso naartoe moeten in de alle vrijheid, hopelijk in de toekomst. Want als we alsmaar maatregelen moeten blijven treffen, dan dat is geen toekomst. Nee, dat levert veel frustratie op. Dat hebben we de afgelopen jaar al kunnen zien. Meneer Bonte, heeft meneer Mondmaker een punt? Van als nu het virus, zonder dat we allemaal ziek worden, toch veel coronabesmettingen zijn, dan geeft dat uiteindelijk die immuniteit? Ja, dat is heel moeilijk om daar ja op te zeggen, maar dat klopt natuurlijk wel, want dat is biologie. Het is niet per se beleid dat we zeggen, laat het maar zoveel mogelijk rondgaan, zodat we snel die immuniteit opbouwen. Maar dat is natuurlijk wel wat er gebeurt en dat helpt. De situatie gaat straks zo zijn dat heel veel mensen zich beschermd hebben met vaccinatie. Niet iedereen heeft daarvoor gekozen. Diegenen die daar niet voor gekozen hebben, hebben een ongelooflijk grote kans om binnen 1, 2, 3 jaar gewoon corona te krijgen en dan op die manier immuun te worden. En het is heel vervelend voor de mensen die ook met vaccinatie niet beschermd kunnen worden, want ja, die blijven zeg maar een risico houden op deze infectie vanwege hun kwetsbaarheid. Maar daarvoor geldt wel de situatie, dat was er natuurlijk voor corona ook al. Alleen is er voor hun wel een behoorlijk belangrijk virus bijgekomen. Maar alles wijst erop inderdaad dat de groepsimmuniteit, wat lang een verboden woord is geweest, dat die ons wel gaat helpen. Dat uiteindelijk wel. Mark Bonte, hartelijk dank. En ook aan Poetri Hintarum van de GGD Utrecht. Er zijn nog veel meer vragen. We gaan kijken of we dat buiten de uitzending om toch nog even die kunnen beantwoorden en mensen daarmee op weg kunnen helpen. Maar dank voor nu voor de reacties. Hoi, ik ben Cas van BelSimpel en ik help je te vinden wat echt bij je past. Tijdens de bizarre BelSimpel dagen ben je veel goedkoper uit op telefoons, abonnementen en accessoires. Zoals op de iPhone 12 serie met KPN. Je hebt nog tot en met komende maandag, dus misschien zit er wat voor jou bij? Kijk eens op BelSimpel. Alle telefoons en providers op één plek. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Bevrijd van traditie en regels, radicaal en bomvol kleur. De kunstenaars van Die Brücke. Het werk van Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde en anderen is nu te zien in Museum Kranenburg in Bergen. Hey, Unox heeft nu verse chipolata worstjes met vlees en groenten. Mm. Misschien wel een goed idee voor het eten vanavond. Sorry, wat? Ja, of je worst met groentelust. Nieuw, verse chipolata worst van Unox. De lekkerste combinatie van groenten en vlees. Nu bij Jumbo in het koelschap. gaat jouw hart ook altijd sneller kloppen van die woest aantrekkelijke kortingen? Nou, ga dan snel naar bol.com, want nu in de sale heel veel nieuwe onweerstaanbare deals. Zoals luiers, billendoekjes en andere artikelen van Pampers met tot 50% korting op de adviesprijs. Bekijk het in de app of ga naar bol.com. Hey Iris, wat ben jij vrolijk? Weet je nog dat ik steeds leveringen had bij de verkeerde klant? Ik gebruik nu Snelstart in handel. Dat is software speciaal voor webshops en handelsbedrijven. We maken geen fouten meer bij het orderpikken. Snelstart in handel. Misschien iets voor mij? Zeker. Dat maakt je vrolijk. Begrijp het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijp het lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. Plezier in je werk door het snelstarteffect. Kijk op snelstart.nl/inhandel. 10 uur. NPO Radio 1. Het Guilaine Plag. Vanaf 11 uur, dus over een uur, kunnen mensen in Theater Carré afscheid nemen van Peter R. de Vries. Wat is de functie van de media, van journalisten, als het gaat om verslag doen en een bijdrage leveren in het verwerken bij collectieve rouw? Dat gaan we zo meteen in het mediaforum bespreken met 3 journalisten. Onze spraakmaker is een journalist, namelijk oud-RTL-verslaggever Jaap van Deursen. De hoofdredacteur van de Volkskrant, Pieter Klok, is er. En inmiddels binnen Hansje van der Beek van Media Logica. Welkom ook, Hansje. Goedemorgen. Eerst nu het NOS Journaal met Dorot Megens. Bij Koninklijk Theater Carré in Amsterdam staan tientallen mensen in de rij om afscheid te nemen van Peter R. de Vries. Vanaf 11 uur tot 8 uur vanavond zijn de deuren van het theater geopend. De nabestaanden van de Vries vragen om geen bloemen mee te nemen, maar een donatie te doen aan de stichting De Gouden Tip. Die inzamelingsactie is opgezet door Peter R. de Vries om de verdwijning van Tanja Groen uit 1993 op te lossen. Vrienden, familie en anderen die de misdaadverslaggever persoonlijk kenden nemen morgen in besloten kring afscheid. Het RS-virus verspreidt zich zo snel onder jonge kinderen dat de kinder-IC's van Nederlandse ziekenhuizen vol liggen. Inmiddels is 1 kind overgeplaatst naar een ziekenhuis in België. Het verkoudheidsvirus begon een maand geleden vooral in het zuidwesten rond te gaan, maar intussen heeft het zich over het hele land verspreid. Normaal gesproken gaat het RS-virus rond in de winter, maar afgelopen winter was het virus er nauwelijks, waarschijnlijk door de coronamaatregelen. De Chinese president Xi noemt de grote overstromingen in het midden van China zeer ernstig. Volgens hem dreigden meerdere dammen het te begeven. Om de druk te verlagen zouden die op enkele plekken gecontroleerd tot ontploffing zijn gebracht. Wegen en metrotunnels zijn ondergelopen, zegt correspondent Garry van Pinksteren. Waar ook in de metro het water tot borsthoogte stond. En wat we nu ook weten is ook nog hoger moet het geweest zijn, want er zijn 12 doden zeker al gevallen in China. En die zijn gevallen in de metro, in de tunnels van de metro. De overstromingen worden veroorzaakt door de zwaarste regenval in decennia. In de stad Jiangsu viel in een uur tijd 200 mm regen. Valkenburg zoekt tijdelijke woonruimte voor zo'n 700 huishoudens die door de watersnood nog niet naar huis kunnen. Een oproep gisteren leidde tot tientallen reacties uit het hele land, maar er is vooral behoefte aan woonruimte in de eigen regio. Chipmachinefabrikant ASML had afgelopen kwartaal een verdubbeling van het aantal orders. Er is voor 17,5 miljard euro aan machines besteld en dat is een record. Het bedrijf uit Veldhoven profiteert van de tekorten in de chipindustrie. Streamingdienst Netflix gaat ook games aanbieden. Het bedrijf verwacht dat de groei van het aantal abonnees afvlakt, onder meer doordat de concurrentie onder streamingdiensten toeneemt, maar ook doordat de coronamaatregelen worden versoepeld en mensen weer andere dingen gaan doen. De vervuiling van de rivieren na de overstromingen zal nog lang schade veroorzaken, denkt hydroloog Van Emmerik van de Wageningen Universiteit. Volgens hem leert de ervaring dat de meeste rotzooi terechtkomt in natuurgebieden, zoals de Biesbos. Van Emmerik is bang dat veel rotzooi zich ophoopt op plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn, waardoor de rommel uiteenvalt in microplastics die nog jarenlang schade veroorzaken aan de natuur. Ook kan er schade ontstaan aan schepen en gemalen. De Nederlandse skateboardster Candy Jacobs is in Tokio positief getest op corona en mist daardoor de Olympische Spelen. Ze is de eerste Nederlandse sporter die in Tokio wordt getroffen door corona. Volgens verslaggever Jeroen Stekelenburg is het een drama voor Jacobs. Zij moet dus ook 10 dagen naar zo'n quarantainehotel. Ze zou maandag in actie komen. Zij zegt, ja, hoe eenzaam moet het zijn om op een paar kilometer van het Olympisch dorp te moeten zitten. Dus dat gaat geen leuke tijd worden voor haar, ben ik bang. Kende Jacobs zegt dat ze er kapot van is. Het weer vandaag veel zon. In het noorden en oosten is nog wat bewolking. Maar ook daar breekt de zon later door. Wordt het 22 tot 25 graden. In het zuidwesten nog wat warmer. Morgen weinig verandering, wel iets koeler. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Jolande van Velden, goedemorgen. Goedemorgen. Het is wat langzaam rijden op de A7, de afsluitdijk van Noord-Holland naar Friesland. Door de werkzaamheden aan de Friese kant nu 3 kilometer... met een kwartier tot 20 minuten oponthoud. Een auto met pech op de A27 van Gorinchem naar Breda. Daardoor tussen Nieuwendijk en het knooppunt Hooipolder 6 kilometer... en zo'n 10 minuten oponthoud. We kunnen weer op vakantie. Goede voorbereiding is in coronatijd extra belangrijk. Download daarom de reisapp en maak je vakantiebestemming favoriet. Zo krijg je ook op vakantie direct een bericht als er iets verandert in het reisadvies. Ook voor de terugreis. Ga voor alle informatie naar wijsopreis.nl. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. Op vele verzoek weer te zien deze zomer. Mansholt. Aangrijpend toneel over eurocommissaris Sikko Mansholt met Helmert Woudenberg in de titelrol. In een prachtige open tent midden in het boerenland. Kijk op toneelgroepjanvos.nl. Met Sunweb reis je nu naar Griekenland. Heerlijk genieten in de zon vanaf €399 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het UtoDAS tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. UtoDAS. Meten en weten op afstand. De Nederlandse natuur loopt gevaar. Dan denk jij waarschijnlijk aan de Veluwe. Maar denk ook aan Den Haag. Want daar wordt op dit moment door onze politici over de toekomst van de natuur besloten. En dus is dit het moment om jouw stem te laten horen. Maak natuur jouw zaak. Ga naar maaktoekomst.nl. Greenpeace and Friends. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met UtoDAS. Kijk op utodas.nl. Vanavond in het Uur van de Wolf aandacht voor het bijzondere levensverhaal van de First Lady of Song, Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald, Just One of Those Things. Vanavond om 22:55 bij de NTR op NPO 2. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Guilaine Plag, met nu Spraakmakers en de media. Wat is de journalistieke verantwoordelijkheid op een moment van collectieve rouw, zoals vandaag bij het afscheid van Peter R. de Vries in Carré? En de Engelse regering wil journalisten die vertrouwelijke overheidsdocumenten lekken strafrechtelijk vervolgen en behandelen als spionnen. Dat zijn zoal onderwerpen die we het komende half uur bespreken met onze spraakmakers, oud-RTL nieuwsverslaggever Jaap van Deurzen, Pieter Klok, de hoofdredacteur van de Volkskrant, en Antje van der Beek, journalist bij Medialogica. En er zijn natuurlijk ook zaken jullie zelf opgevallen in de media. Pieter Klok, jouw mediamoment. Wel het nieuws wat veel in de aandacht is geweest. Jeff Bezos. Dus die 4 astronauten die er op van die rare klapstoeltjes zaten nadat ze in de ruimte waren geweest. Het zag er sowieso een beetje lullig uit. Maar het meest pijnlijke vond ik toch wel dat Jeff Bezos, die het allemaal heeft mogelijk gemaakt, de baas van Amazon, zijn personeel en de klanten bedankten omdat die het mogelijk hadden gemaakt. Ja, zullen we even luisteren naar een fragmentje ervan? Ja. I want to thank every Amazon employee and every Amazon customer, because you guys paid for all of this. Ja. Maar ook die emotie die vrij misplaatst is. Kijk, je bedankt mensen als ze echt een vrijwillige bijdrage hebben geleverd aan iets. Als ze hebben geld overgemaakt om iets mogelijk te maken. Maar die werknemers van Amazon die kiezen ze niet voor om voor een heel mager loontje in die distributiecentra te werken. Ja. Dus dat hij ze bedankt, ja, dat laat echt zien dat hij wel op een andere planeet woont, denk ik. En ja, ik vind dat pijnlijk. En ook om te zien, ze presenteren zichzelf als een soort helden, maar dit zijn volgens mij geen helden. De mensen die ooit naar de maan gingen, dat zou je nog helden kunnen noemen, die waren echt heel lang weg. Dit is even 10 minuten omhoog en omlaag. Dat was een soort bungee jump, maar dan omgekeerd. Ja, zoals vorige week een luisteraar bij ons zei van, ja, wij gaan naar de Eftelingen, wij gewoon de Efteling, gewoon de stervelingen. Dit soort mensen die hebben een uitje naar de man. Alsof je echt iets heel belangrijks voor de mensheid hebt gedaan. Ik vind dat wel, ja, ik vind dat heel cynisch. Ik vind het ook slecht dat dit soort mensen als helden worden gepresenteerd. Want volgens mij zijn het helemaal geen rolmodellen of voorbeelden. En dat hij ook nog deze mensen bedankt, dat vind ik eigenlijk wel het toppunt. Dat is een vrij gênante vertoning al met al. Zou die spijt hebben van zo'n statement, Hansje? Nee. Het spreekt uit totale desinteresse of gewoon een andere wereld. Dit maakt hem ook niet uit, denk ik, nee. dat hij zo overkomt. Want... ja, ik denk dat het personeel hem ook als een held ziet. Oh ja. Dat is. Ja, als je zelf denkt dat je een held bent, dan verwacht je waarschijnlijk dat de rest. Ja, ik las wel gisteren op het moment dat hij. Het duurde ongeveer 8 minuten. Dat ze weg waren, dat er inderdaad tweets waren ook van. Nou, nu kan het personeel eindelijk even gewoon rustig gaan plassen. Want Bezos kan er niet op toezien dat er geen ruimte is voor een plaspauze. Ja. In de manier waarop er werd omgegaan met het personeel. Is er dan te veel media-aandacht voor zo'n circus? Jaap? Ja, het is natuurlijk wel een jongensdroom voor sommige mensen. Om de ruimte in te gaan. Ik heb het ook altijd gedaan. Als ik mee had gegaan, dan als ik mee had gekund, had ik het gedaan. Ja? 20 ja, miljoen, Jaap. Voor 20 miljoen, een beetje sparen nog. Ik heb nog geen 20.000. Aan 20 miljoen. Nou, ik had het wel gedaan. Met jouw velen, ja. Dus dan begrijp je wel hoe er wordt uitgepakt. Het is zo afwijkend van het normale gedoe. En je gaat naar de ruimte, jongens. En dat was weggelegd voor goed opgeleide astronauten. En nu mag je daar gewichtloos in de ruimtes zwaaien. Al is het maar 6 minuten. Maar goed, het is een jongensdroom. Ja, en dan zo'n statement, dat verdwijnt dan eigenlijk al snel naar de eigenlijk achtergrond. Eigenlijk wel, denk ik wel. Omdat de jongensdroom het overschaduwt. Denk het. Hansje van der Beek, jij was gisteren geïntrigeerd door een Twitter-discussie. Leg eens kort uit wat er aan de hand was. Ja, hoe het woordje ook voor 2 complottheorie kon zorgen. Kijk aan. Thierry Boudet, die twittert een screenshot van een artikel van de Volkskrant. Met daarin, de kop was toen, gevaccineerden verspreiden Delta-virus. Hij erbij, zie je wel, sukkels, mensen die gevaccineerd zijn, jullie verspreiden het virus. En onder die tweet zag ik al snel dat zeg maar de team gevaccineerden zeiden, Thierry heeft zitten photoshoppen. Want als ik naar het artikel ga bij de Volkskrant, dan staat er gevaccineerden die doen ook het Delta-virus. Heel ander verhaal natuurlijk ook. Want dus niet alleen niet gevaccineerden, niet alleen, maar ook gevaccineerden zijn verantwoordelijk voor. Ik kijk inderdaad, Volkskrant had een andere titel, andere kop. Ietsje langer googelen, blijkt dat de Volkskrant dat heeft aangepast. Nou, probleem opgelost, geen Kamerlid dat zit te photoshoppen en fake news verspreidt. Probleem opgelost. Maar daarna zie ik onder die tweet dat het andere kamp, antivaxxers zegt, zie je wel, complot, word je ook weggehaald. De Volkskrant is onder druk gezet door de overheid of wie dan ook om dat woordje weg te halen. Want eigenlijk hebben ze net het ware woord verspreid, per ongeluk. De gevaccineerden zijn de schuld. En ze zijn onder druk gezet. En dus hebben ze het veranderd. En weer een complot. We hebben vandaag de Volkskrant, de hoofdredacteur hier zitten. Oh, Peter, zijn jullie onder druk gezet door de overheid? Ja, nee, tuurlijk, voortdurend. En we schrijven ook alleen maar op wat de overheid wil. Dus, nou, dit wordt dus nu apart geknipt en dan hebben we de quote alweer. Ja, ik denk dat hiermee wel uit de voeten kunnen. Nee, natuurlijk niet. Ik heb wel me voorgenomen om Thierry Boudet niet meer serieus te nemen. Volgens mij moet die man tegen zichzelf in bescherming worden genomen. Die is laat gewoon zien dat hij het contact met de realiteit totaal verloren is. Dus jij vindt niet dat je daar nog rekening mee hoeft te houden in... Nou ja, het blijft natuurlijk in een beperkte groep blijft het wel rondzingen. Ik heb wel de indruk dat het minder wordt. Toch door tot ook het succes van de vaccinatiecampagne. Dat het de aanhang voor deze beweging wel wat aan het afzwakken is. Of althans, ik merk dat we minder aanvallen te verduren krijgen. Maar het is natuurlijk wel ernstig. Maar je kunt alles manipuleren. Je kunt deepfakes maken, je kunt alles manipuleren. Dus... Maar ben je extra alert met een onderwerp waarvan je weet dat het heel snel gepolitiseerd wordt of dat er heel snel gepolariseerd wordt? Nee, dat wil ik niet. Want uiteindelijk wil je gewoon zo goed mogelijk lezers die wel enig vertrouwen hebben, zo goed mogelijk informeren. Als je de hele tijd aan Thierry Baudet denkt bij het maken van koppen, dan heb je geen leven. En dan ga je volgens mij ook hele rare koppen maken op een gegeven moment. Dus probeer er niet zoveel van aan te trekken van deze beweging. Maar wat is een reden om een kop? Want er is dus wel iets aangepast, kennelijk. Nou, we passen voortdurend koppen aan. Soms zijn koppen net te scherp. En zeker online moet je oppassen altijd. Hè? Want de mensen die daar werken proberen ook zoveel mogelijk lezers te trekken. Dus die proberen koppen vaak zo scherp mogelijk te krijgen. Maar soms zijn ze dan achteraf te scherp. En wie bepaalt dan wanneer het toch te scherp is en je verandert? Nou ja, uiteindelijk de hoofdredactie. Niet Baudet dus, dat is duidelijk. Maar... Uiteindelijk de hoofdredactie, maar er zitten voortdurend correctiemechanismes op. Hè? En soms loopt het via sociale media dat we een waarschuwing krijgen. Hey, jongens, die kop van jullie klopt niet of die wordt verkeerd begrepen. Ja, je moet hem even aanpassen. Dus het grote voordeel van online, kijk, vroeger maakte je een krant en die werd één keer per dag gedrukt. En als die helemaal gedrukt was, dan kon je er niks meer aan doen. En online kun je continu aanpassen en kun je jezelf continu corrigeren. En dat doen we ook. Dus op zich werkt dat goed. Ja, en omdat je snel moet zijn online, heb je meer dan in een gedrukte krant, worden er wel eens fouten gemaakt of iets te snel een bepaalde kop erboven gezet. En het vervelende maar het is dus tweeërlei. Het kan de snelheid zijn, maar het kan ook gericht zijn op zoveel mogelijk kliks binnenkrijgen, waardoor je hem wat steviger aanzet. Ja, maar daar is bij ons altijd wel, dat is bij ons niet heilig. Uiteindelijk vinden wij het wel belangrijk dat er een kop staat waar we helemaal achter kunnen staan. Maar ja, je wil ook gelezen worden, dus dat is een soort spanningsveld. Maar het belangrijkste voor ons is wel dat het gewoon klopt en geen misverstanden veroorzaakt. Ja. Hebben jullie vaak het idee dat als je de kop hebt gelezen en daarna het hele artikel, dat dingen minder in overeenstemming zijn met elkaar? Ja? Ligt een beetje aan de krant, eerlijk gezegd. Maar grote chocoladeletters en daarna wat eronder staat, daar zit discrepantie tussen. Soms. Het wordt groter voorgesteld om natuurlijk de lezer te trekken of de krant te verkopen. Ja. Vergelijken met bijvoorbeeld roddelbladen. Willem-Alexander gaat vreemd. Hij gaat nu niet naar de Lidl, maar hij gaat nu naar de Albert Heijn. Ja, ja, ja. Dat soort dingen, weet je. Dus dat zit wel eens wat ruimte tussen. Ja, en dat hoort er gewoon bij? Dat hoort er ook bij, tuurlijk. Antje? Nou, je ziet bij Medialogica dat de koppen heel vaak een onderwerp zijn. En vaak benaderen we dan de schrijver van het artikel. En inderdaad, de schrijver van het artikel schrijft bijna nooit volgens mij de kop. Dus daar gaat vaak iets fout in. Of fout, niet vaak. Daar gaat wel eens wat fout in. Maar ja, je hebt niet voor niks in de term koppensnelling. Heel veel mensen kijken toch gewoon naar de kop. En dan hoop je wel dat de kop in ieder geval enigszins de lading dekt van het verhaal. En ik denk in dit geval dat het woordje ook net zo goed nog een spannende kop is. Want blijkbaar verspreiden gevaccineerden nog steeds een virus. Ik wilde het wel lezen. Ja. Maar hij was wel iets kloppender op die manier. Levert het inderdaad vaak... ik weet toen ik stage liep bij de krant, dat ik ook wel eens dacht van, wow, die kop is wel heel erg stevig wat ze nou boven mijn artikel hebben gezet. Levert het veel discussie op? Omdat je als verslaggever weet je natuurlijk ook veel... Bij een gedrukte krant heb je nog een extra probleem, dat die koppen vaak vrij kort zijn. Ja. Dus dat leidt heel erg tot staccato taal. Alle nuances worden er uitgesneden. Dus ja, de kop in de krant is vaak wat harder dan het stuk. Dus daar moet je wel op letten. Online heb je meer ruimte, zijn koppen vaak ook langer. In principe moet je lezers niet teleurstellen. Want je hebt wel media gehad die puur op koppen gestuurd werden. Busfietsen, beroemd voorbeeld. Die waren totaal geobsedeerd om koppen te maken. Uh-huh. Waar heel veel op werd geklikt. Maar na verloop van tijd zien lezers een trucje. En die merken dat ze heel vaak teleurgesteld worden. En dan ga je toch de lezers weer verliezen. Dus je moet heel erg oppassen online dat je de lezer niet te veel naar de mond praat. Want het levert op korte termijn heel veel op. Maar op lange termijn geloven ze je niet meer of nemen ze je niet meer serieus. Dus je moet uiteindelijk wel heel dicht bij jezelf blijven en er gewoon wel een kop boven zetten die je waar kunt maken, die in het stuk waar wordt gemaakt. Want als je jezelf een beetje groter maakt, dat werkt niet. Dat is alleen op korte termijn. Dat is online de hele tijd moeilijk. Dat je moet oppassen dat je niet te veel door de korte termijn, dat is eigenlijk in elk beroep zo, dat je niet te veel laat leiden door korte termijn winst. Dan vandaag het afscheid van Peter R. de Vries in Carré. Vanaf 11 uur tot 8 uur vanavond kunnen mensen daar naartoe om afscheid te nemen van de misdaadjournalist nadat hij donderdag overleed. Ik vind het heftig. Ja, het is wel gewoon, het doet wel iets met je. Over 2 uur opent Koninklijk Theater Carré in Amsterdam de deuren, zodat iedereen die dat wil afscheid van Peter R. de Vries kan nemen. En dat terwijl de deuren hier dus pas om 11 uur open gaan, stonden hier vanochtend om 7 uur de eerste mensen al. Mensen uit Friesland heb ik al gehoord, mensen uit Zuid-Holland. Ja, een hele goede man en... Heftig. Nou ja, mensen die gaan hier dus het Koninklijk Theater Carré binnen en kunnen dan langs de kist lopen en daar een laatste groet brengen aan Peter R. de Vries. Dat zal vandaag veel klinken, deze geluiden. En ook de behoefte die mensen hebben om hun verdriet te uiten en te delen met elkaar. Die collectieve rouw is de afgelopen dagen veel overgeschreven. Hoe belangrijk dat is. Wij vroegen ons af, wat is de rol? Wat kan de rol zijn? Moet daar een rol liggen voor de journalistiek en voor de media? Pieter Klok, als hoofdredacteur van Volkskrant. Wat doen jullie vandaag met het rondom het afscheid? Nou ja, we zijn bij die bijeenkomst in Carré. Kijk, maar het ingewikkelde natuurlijk als iemand als Peter R. de Vries overlijdt. Je kent hem niet, maar je kent hem ook eigenlijk heel erg wel. He, je hebt hem vaker gezien dan goede vrienden van je misschien. Of, en hij gaat al langer mee in je leven dan heel veel kennissen die je hebt. Mm-hmm. En dat is merkwaardig. Dus omdat je hem niet persoonlijk hebt gekend, ga je niet naar begrafenis of dat soort bijeenkomsten. Dus dan snak je eigenlijk toch wel naar iets collectiefs. Ja, of althans, dat je iets kan met ja, rouw. Hij is er ineens niet meer. Iemand die toch vrij prominent aanwezig was op allerlei terreinen. Dus het is wel iets, als krant willen we dat wel dat ook wel laten zien. Maar het is voor ons altijd wel lastig om het. Ik denk dat de tv een geschikte medium is voor collectieve rouw. Beelden en muziek en oude fragmenten. Dan een krant. Want je probeert misschien toch in de media een soort herdenkingsbijeenkomst te organiseren. En daar zijn kranten gewoon iets minder geschikt voor. Wij zijn natuurlijk vaak doen een beroep op verstand, vrij feitelijk proberen we te berichten. Dus we schrijven heel veel verhalen over hem. Maar een soort collectieve rouwplechtigheid kun je heel moeilijk via een krant organiseren. Nee. Dan denk ik dat het beter. Misschien dat Jaap er iets over kan vertellen. Ja. Dit zijn hele moeilijke onderwerpen. Want je bent als het ware, al die journalisten die nu voor de televisie naar het Carré gaan, het zijn een soort voyeurs, want je lift mee op de emotie van die mensen die daar staan. Uh-huh. Dus heel moeilijk. Ik moest vaak dat soort onderwerpen maken, hè? Human interest. Ik had het idee dat het jou ook wel lag en dat je het ook op een bepaalde manier prettig of waardevol vond om dat te kunnen doen. Zeker, maar het is moeilijk. Hè? Want ik kom dan normaal gesproken met mijn klomp aan en spreek mensen aan. Je moet daar niet gaan beginnen met mag u even wat vragen of iets dergelijks. Je moet daar een soort ingang vinden om te kijken van hoe die mensen reageren. En ook vooral niet doen als ze het niet willen. Ja. Er zijn er namelijk genoeg van. Hè? Die rij staat straks van het Carré waarschijnlijk tot aan de Schouwburg. Nou ja, daar valt genoeg te kiezen, denk ik. Ja. En sommige mensen willen het ook vertellen. En wat is je de waarde ervan op zo'n moment, als je er een slag van doet? De waarde van een televisiestukje van 2,5 minuten, en dan even Pieter citeren, zonder muziek, wat dan ook. Het is een nieuwsmedium waar ik voor werkte. Ja, dat is de emotie. Je brengt emotie over. Je gaat het niet hebben over zijn carrière en wat hij allemaal gedaan heeft en dat soort dingen. Maar wat doet het met jou? Ja, en dat mensen die zitten te kijken, die kunnen zich daar in herkennen en daar misschien ook troost in vinden. Ja, en dan heb je ook dat hele balanceeract van als mensen beginnen te huilen, wat doe je dan? Het kan ook ranzig worden op de televisie. Dus dat je dus helemaal meelift op die emotie en dat voluit uitzendt, dat moet je ook niet doen. Nee, dan moet je mensen dat heb ik tegen zich in bescherming nemen. Tegen eigenlijk zichzelf. Wel. Ja. Hansje, want nieuwswaardig is het in die zin. Dus er komt geen nieuwe informatie naar boven. Nee, ik ben wel benieuwd hoe het dan vandaag gaat. Gaat het dan de hele tijd over de lengte van de rij? Maar ik ben het helemaal mee eens dat het medium nogal uitmaakt. En we kennen allemaal Peter R. de Vries, maar veel journalisten kennen Peter R. de Vries natuurlijk nog wat beter dan de gemiddelde Nederlander. En ik denk dat als je een krant schrijft, als je dat gaat schrijven, neem je weer afstand. En als je live op tv bent of bij een talkshow, dat zag je ook bij Pauw, dan kunnen de emoties je ook gewoon overnemen. Ja. En ik denk dat inderdaad bij een live programma, dat ook de journalist misschien wat emotioneler erin zit. Ja. En dat dus ook wat een emotioneler verhaal wordt. Mm-hmm. Omdat die mee rouwen. Ja. Wij rouwen ook mee. En ja, precies, is het dan ook een behoefte die er is? Ook misschien vanuit de media? Of is het ook een taak, vinden jullie, voor media om die collectieve rouw daar een bijdrage aan te leveren? Dus om mensen die niet naar Carré kunnen, daar toch. Ik vind het vooral een taak om te proberen te beschrijven wat zijn betekenis voor de Nederlandse samenleving is geweest. Dat is gewoon heel belangrijk. Als symbool waarvan precies hij de geschiedenis ingaat. En daarvoor ga je met mensen praten. En daarvoor is het van belang om te weten hoe lang die rijen zijn en hoeveel mensen afscheid gaan. Maar het gaat er uiteindelijk om dat je heel precies wil krijgen. Wat was precies zijn betekenis? Ja. Want hij had natuurlijk heel veel gedaante. Hij heeft heel veel verschillende dingen gedaan. Hoe gaat hij nou uiteindelijk de geschiedenis in? En daar draagt het allemaal aan bij, de verslaggeving daarover. Uiteindelijk doen we allemaal een voorlopige poging tot geschiedschrijving. Hè? Dat is journalistiek. Een eerste poging, een eerste schets. En daar valt dit ook wel onder. Dat je uiteindelijk nu al wil. En uiteindelijk zullen we pas over heel veel jaren echt weten wat nou zijn betekenis was. Maar dan probeer je al een eerste gooi naar te doen. En je moet het verhaal ook afronden. We hebben heel veel over Peter gehoord. Ja. En dan wil je het verhaal ook afronden. En dit is de afronding. En ik wou het zeggen, daar heb je ook een taak in. Tuurlijk. Als media. Ja. Dan nog iets heel anders. De Britse overheid wil het lekken van vertrouwelijke overheidsdocumenten strafbaar gaan maken. Ze wil de maximumstraf aanpassen van 2 naar 14 jaar. En journalisten zouden gelijk worden gesteld aan spionnen. Want, zegt de minister van Binnenlandse Zaken, spionage en het lekken van vertrouwelijke informatie kan dezelfde schade aanrichten. Pieter Klok, wat vind je van die vergelijking dat de Britse overheid maakt, die maakt tussen journalisten en spionnen? Nou, dat is vrij ernstig. Want dan worden eigenlijk journalisten een beetje als vijand van, drie van de spionnen overheid. Of als vijand van het volk. Hè? In Amerika, Trump zag journalisten natuurlijk als vijanden van het volk. Maar nu wordt journalisten een beetje als vijanden van de overheid gepresenteerd. En dat is wel vrij ernstig. En dus je laat wel zien dat de verhouding tussen journalistiek en overheid wel verziekt is. Mm. En ik denk toch dat enige... Kijk, er is wantrouwen tussen de samenleving en de politiek. En tussen de journalistiek en de politiek. En ik begrijp best dat politici dat soms ingewikkeld vinden. Maar de enige manier om dat te pareren is gewoon open zijn. Gewoon zo open mogelijk zijn. Want ze zeggen ook van ja, maar de kans dat het verkeerd begrepen wordt als een document gelekt wordt is veel te groot en dat richt schade aan. Maar de enige manier om dat te voorkomen is nog meer openheid geven. Uitleggen wat je hebt gedaan. Hoe iets tot stand is gekomen. En als je maar een beetje openheid geeft, ja, hè, of je krijgt maar één document, ja, dan ga je als journalist interpreteren en ga je er een lading aan geven. Ja, maar je zegt als dan alles zit je er misschien soms ook wel eens naast. Alleen de enige manier om dat op te lossen is volgens mij nog meer openheid. Ja, dus jij geeft aan als alles open wordt, dan hoef je niet alles, veel maar meer, gewoon meer. Transparant. Ja. Meer. Ja. Maar dat het interessante is juist dat ze dus in Groot-Brittannië nu zeggen dat de journalistiek zelden tot nooit in staat is om correct te beoordelen in hoeverre het publieke belang eigenlijk de risico's van openbaring overstijgt. Met ja, maar dan, woorden, moet je ze beter journalisten informeren. Zijn niet goed in staat om te zeggen dit is dusdanig van belang, dat moeten we naar buiten brengen. Ze doen dat gewoon te snel en te makkelijk. Zijn journalisten dan een dommere mensensoort? Dat is een vrij absurde uitspraak. Ja, ja, als, nou ja, ik weet niet of ze dommere mensensoort zijn. Volgens mij gaat het dan ook om in hoeverre jij kunt afwegen en goed qua veiligheidsdiensten weet ik veel, de informatie kunt achterhalen. Hoe schadelijk kan het zijn als we dit naar buiten brengen? Jawel, maar dan moet je dus meer informatie geven, vind ik. Dus als de overheid meer informatie geeft, dan kan die journalist betere afwegingen maken. En dat is volgens mij het probleem. Hansje? Ja, of een beetje vertrouwen. Je kan ook op de achtergrond tegen een journalist zeggen, sorry, maar dit kan echt niet om dit en dit en dit. En dat er eindelijk weer een beetje vertrouwen onderling staat. Want ik zou ook niet iets naar buiten willen brengen wat staatsgevaarlijk is. Dat is ook niet in mijn belang. Dat zou ik niet willen. Nee. Ik wil inderdaad iets naar buiten brengen wat van belang is. En niet iets naar buiten brengen wat echt een probleem gaat veroorzaken. Ja. Maar hoe kun je de goede afweging maken? Om je moet inderdaad wel weten waarom dat dan niet zo is. En 9 van de 10 keer krijg je dan natuurlijk bijvoorbeeld bij staatsgevaarlijk. Ja, het is staatsgevaarlijk. Het is een heel ingewikkeld onderwerp. Maar dat vertrouwen is voor mijn gevoel tussen overheid en journalistiek echt heel erg verziekt. Ja, want je gaat al heel snel in cirkeltjes praten. Ja, ja. Als je zegt van ja, er moet meer openbaar komen. Ja, maar het idee is juist dat er niet openbaar wordt gemaakt omdat dat risicovol is. Denk wel dat je dan moet je nog meer openbaar maken. Ik denk wel dat je grens moet trekken als je mensen in gevaar brengt door iets te onthullen. Maar dingen als de toeslagenaffaire. Man, precies. Dat was toch een triomf van de journalistiek. Ja. Dat dit wat zo toegedekt werd. WikiLeaks, daar deden we het eigenlijk een beetje. We pikten van WikiLeaks, maar dat hebben we volgens mij altijd heel goed gedaan. Ja. Maar toeslagenaffaire is een perfect voorbeeld. Daar werd natuurlijk ook een heleboel weggestopt. Onder het mom van, ik bedoel, er werd gewopt en ook de Kamerleden mochten dat niet inzien. Onder het mom van dat het dus blijkbaar zo geheim moest zijn. Ja. Dat het niet het publieke belang zou dienen. Nou, daar denken we nu toch wel wat anders over nadat het gelekt is. Door een klokkenluider, verschillende dingen. En het hele idee van dat klokkenluiders ook veilig zouden zijn is ook heel, heel discutabel. Want als dat zo was, dan hoeft er niet gelekt te worden naar de journalistiek. Nee, dat klopt. Maar dan zit je ook weer met de klokkenluiders. Welk belang hebben zij? En ben je als journalist goed in staat om inderdaad die balans op te maken? Ja, niet altijd, maar dan moet je meer informatie hebben. Maar er wordt vaak gezegd dat het niet in het algemeen belang is om iets te onthullen. Maar vaak bedoelen ze dan, het is niet in het belang van de zittende minister om iets te onthullen. Ja. Ze zijn geobsedeerd door beeldvorming, vaak woordvoerders. En dat is echt een kwalijke ontwikkeling. Dus het lijkt geen enkel besef te zijn dat je een soort plicht hebt ook om de burgers te informeren. En dat je ook dat ambtenaren de plicht hebben als ze misstand zien om dat te openbaren. Dat wordt door niemand benadrukt. En dus dat soort waarden die lijken een beetje onder te sneeuwen, omdat woordvoerders en politie totaal geobsedeerd zijn of ze de volgende verkiezingen wel winnen en of hun beeld. Maar is er dan nu iets veranderd? Want dit even voor de duidelijkheid nog. Dit gaat over een wet dus die in Groot-Brittannië wordt ingevoerd door die gevangenisstraffen te verhogen en dat gelijk te stellen. Dat is dus hier in Nederland niet. Maar de vertrouwenskwestie of het gebrek eraan, die hoor ik hier wel. Ja, Groot-Brittannië is wel weer iets anders, want die hebben wel, daar zijn kranten zeker veel politieker, hè? Die hebben ook een politieke agenda. Dus ik kan me voorstellen dat ze zich daar een beetje tegen willen verweren. Hè? Rupert Murdoch wilde gewoon de Brexit. Hè? En gewoon alles doen om dat mogelijk te maken. Ik denk dat we er in Nederland wel ietsje beter voor staan. Dat wij hebben betere kranten, betere tv-programma's. Dus volgens mij hoeven ze hier sowieso minder bang te zijn. Ja. Maar dan heb je nog wel de vraag, want hier hebben we de hele discussie rondom transparantie gehad. En is er wel, Hansje van der Beek, beterschappen beloofd? Ja, beloofd. Dus ja. Ik weet nog dat er. Ik zat te springen achter de televisie. Want er was persconferentie na de toeslagenaffaire. Rutte zei. Ik merk irritatie bij die journalisten. En dus gaan we de WOP veranderen. Namelijk die beleidsopvattingen, die gaan eruit. Ambtenaren, beleidsopvattingen, dat kregen we nooit. En dat gaat eruit, dat krijgen jullie nu allemaal. Ja. Nou, dat wordt interessant, want dan kunnen we inderdaad hoe het beleid wordt gevormd, waar ook de WOP voor is, hè, waarom je dus die documenten zou willen inzien, dat gaat eruit. En twee dagen later verkeerd gezegd. Dat ging over wat de Kamerleden krijgen. Nou ja, en ik ben het helemaal eens met Pieter. Het lijkt niet alsof, de WOP is er, hè. Alles is openbaar tenzij. En ik heb het gevoel dat toch echt andersom zit bij verschillende overheden. En ook na de discussies van het afgelopen jaar zien jullie niet daar per se verbeteringen in optreden? Ik heb laatst nog een WOP ingeleverd. En dan moet je ook bedenken, niet elke overheid, er is geen één overheid. Bij de ene organisatie, Politieacademie, leverde ik het in. Precies hetzelfde WOP-verzoek als bij de GGD. Bij de Politieacademie heb ik alles kunnen inzien. Werd niks zwart gelakt, werd vanuit vertrouwen gewerkt. Bij de GGD traineren, moeilijk doen. En dat duurde heel. Ja, en een heleboel dingen die ik niet kreeg. Kortom, het vertrouwen, daar komt hij weer. Dat is dus belangrijk. Ja, meer vertrouwen. En meer op alle terreinen. Ook vanuit ons misschien een beetje. Zullen we hier gewoon heel zalvend mee afsluiten? Ja, ja, zullen we dat maar eens even doen? Het is ook 10:30, dus het komt in die zin mooi uit. Dank jullie beiden. Hansje van der Beek, Pieter Klok. Yes. Dankjewel. Graag gedaan. Tot 10:30, Guilaine Plag. In het tweede uur staan we zo meteen stil bij de aanslag die de Noor Anders Breivik pleegde in Oslo en op het eiland Utøya. Morgen is dat 10 jaar geleden. En met onze spraakmaker, oud-RTL-nieuwsverslaggever Jaap van Deursen en terrorisme-expert Janine de Roy van Zuidewijn bespreken we de impact van die aanslag en ook de grootte van extreem rechts nog heden ten dagen in Noorwegen. En met familierechter Kees van Leuven praat ik straks over onder toezichtstellingen en uithuisplaatsingen. Maatregelen die natuurlijk een enorme impact hebben op het leven van kinderen en ouders. Zeker als zo'n beslissing wordt genomen op basis van een dossier dat incompleet, niet goed bijgewerkt en soms ook suggestief is. Tegen het eind van Spraakmakers spelen wij natuurlijk weer de Nationale Nieuwsquiz. U krijgt alvast vraag 15 met de hint erbij. Die vraag luidt, Twitter weert filmpjes van wat voor vreed maar cultureel evenement? Lastige vraag, hè? Zou ik niet weten. Ik ook niet. Misschien. Nou ja, maar het wordt kennelijk wel, ja. Het wordt ook geweerd. Oh nee, je mag het helemaal niet zeggen. We hebben net het antwoord bespreken we over een uur pas. Oké. NPO Radio 1. De Omegas is hier met het nieuws. Er zijn vorig jaar minder arbeidsmigranten naar Nederland gekomen dan in de jaren daarvoor, meldt het CBS. Het waren er ruim 170.000, 45.000 minder dan in 2019. Die afname heeft natuurlijk alles te maken met corona, waardoor het moeilijker was om te reizen. De gemeente Valkenburg zoekt tijdelijke woonruimte voor zo'n 700 huishoudens die door de watersnood nog niet naar huis kunnen. Ze slapen nu in hotels, maar dat is alleen een oplossing voor de eerste dagen, zegt burgemeester Prevot. Door de overstromingen in onder meer Limburg kunnen natuurgebieden zoals de Biesbos nog jarenlang last hebben van vervuiling. Een hydroloog zei in het Radio 1-journaal dat hij vreest dat de rotzooi zich ophoopt op plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn. Het RS-virus verspreidt zich zo snel onder jonge kinderen dat de kinder-IC's van Nederlandse ziekenhuizen vol liggen. En inmiddels is één kind overgeplaatst naar een ziekenhuis in België. En in Vlijmen bij Den Bosch is vanochtend rond 7 uur een dode man gevonden in een auto. Politie houdt rekening met een misdrijf en heeft 2 verdachten aangehouden. Dorot, dankjewel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Jolanda, wat staat er aan files? Het valt eigenlijk wel mee, hoor. Het is wat langzaam rijden op de A1 Apeldoorn-Amsterdam... tussen Voorthuizen en Hoevelaak over 3 kilometer... met zo'n 10 minuten vertraging. En de werkzaamheden op de A7, de afsluitdijk richting Friesland... leveren nu wat hinder op. Bij Kornwerderzand 2 kilometer met een kwartier op onthoud. We hadden het er net al over. In het Amsterdamse Theater Carré kan het publiek vandaag afscheid nemen van Peter R. de Vries, die ruim 2 weken geleden werd neergeschoten toen hij de studio van RTL Boulevard aan het Leidseplein verliet. Vorige week donderdag overleed hij aan zijn verwondingen. En bij Carré is dus nu de mogelijkheid voor mensen om afscheid te nemen, om een groet te brengen. En dan is verslaggever Mark Robin Visser is daar ook. Mark Robin, goedemorgen. Goedemorgen. We horen eigenlijk al de hele ochtend, terwijl om 11 uur pas mensen officieel kunnen gaan afscheid nemen, dat er al heel veel mensen naartoe zijn gekomen. De rij is nu al onzichtbaar lang. Hij gaat hier de brug over de Savatistraat in de hoek om. Ik weet niet hoe ver dat daar nog doorloopt. De eerste mensen stonden hier vanochtend iets na 7. Dat was u, hè? U bent echt de eerste. Ja. Vertelt u eens, waarom was u hier al zo vroeg? Nou, omdat ik vanwege de warmte en vanwege die lange rij nu die er staat. Ja. En u, hoe laat was u hier? Ik was ruim half acht hier. Kijk eens. En ook speciaal, ik wilde niet te lang wachten. Ja, je moet nu wel 3 uur wachten, maar in zo'n lange rij is het nog erger met die zon erbij. Dus. En ik wil er graag ook vooraan staan. Vertelt u eens waarom u hier bent? Nou, ik wil zeker afscheid nemen van Peter R. de Vries, want hij is echt iemand die daden oplost en echt nooit stilstaat. Hij gaat er altijd voor. Ja. Hij ging er altijd voor. Hij ging er altijd voor. Ja. Ja, hoe is dat voor u? Het was voor mij een echte held. Als ik denk aan de 2 van Putten, meneer en mevrouw van Buren, familie Verstappen. Wat hij allemaal gedaan heeft en nog steeds deed voor die mensen. Dat is onvoorstelbaar. Ze zeiden dat hij dat alleen maar voor de bühne deed. Nee, hij was echt betrokken. Het is echt een strijder voor rechtvaardigheid. Nou, Guylaine, je hoort het. De mensen zijn heel erg gemotiveerd. Daarom staan ze hier ook al zo lang. De rij, zoals ik al zei, is erg lang. De deuren gaan om 11 uur open. Tot minstens 8 uur vanavond. Maar men heeft al door laten sijpelen dat als het echt vanavond nog heel druk is, dat nog verlengd wordt. Ja, ja, dat mensen dan langer kunnen blijven. Ik kan me voorstellen, deze mensen willen duidelijk die groet brengen aan Peter R. Maar dat ook doordat er zoveel mensen bij elkaar zijn, dat ook al helend kan werken, dat je met elkaar het gesprek aangaat. Merk je dat? Ja, nou ja, de mensen moeten iets kwijt natuurlijk. Hè? Ja. Dus ik bedoel, iedereen is opgeladen en dat moet er op de een of andere manier uit. Daarom is natuurlijk dit afscheid ook georganiseerd door de familie. Ze willen iedereen de kans geven om op een rustige en waardige manier afscheid te nemen. En ja, dit is een vorm die daarvoor gekozen is. En de verwachting is dus in ieder geval tot 8 uur. Maar het zou zomaar kunnen dat er langer mee wordt doorgegaan. Omdat we nu al zien dat heel veel mensen die kant op gaan. Dankjewel, wij spreken elkaar later straks weer. Mark Robin Visser. Platen van Spraakmakers. We vragen deze zomer aan onze spraakmaker van dienst, oud RTL Nieuwsverslaggever Jaap van Deurzen in dit geval, om ons te verblijden, of in ieder geval te verzellen met muziek. Nou ben jij, Jaap, zelf ook geen onverdienstelijk muzikant? Nee. Toch? Nee. De gitaar? Ik ben de gitarist, ja. En de zanger. Maar zien wij dat terug in de muziekkeuze ook bij jou? Of niet? Eigenlijk wel, ja. Ik hou van singer-songwriters en een van de beste ooit. Ja, dat is een beetje uit mijn tijd. Jaren 70, jaren 80. Dat was Don McLean. Ik vond dat die man gedichten op muziek maakte. En hij deed dat zo mooi dat er zelfs een lied over hem gemaakt werd. Dat heet Killing Me Softly. En dat werd ook nog een wereldhit. Uh-huh. En dat ging eigenlijk over hem. Omdat hij gedichten schreef op muziek, waarbij gevoelens en dergelijke. Ik benijde hem. Ik heb hem een paar keer gezien. Hij is fenomenaal. Ja? Ja. En vooral zijn lied over Vincent van Gogh. En dat gaan we horen. Dat gaan we horen. Starry, starry night. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day. With eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen. They did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night. Flaming flowers that brightly blaze. swirling clouds in violet haze reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night. Portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never. Don McLean, Starry, Starry Night. KRO NCRW. Radio 1. De muziekkeuze dus van onze spraakmaker van vandaag, RTL Nieuws verslaggever Jaap van Deursen. Inmiddels is familierechter Kees van Leuven ook hier. Welkom, meneer van Leuven. We gaan het straks hebben over uithuisplaatsingen van kinderen en onder toezichtstellingen. Want uit meerdere onderzoeken blijkt dat foutadviezen over uithuisplaatsingen te vaak worden overgenomen en dat rechters ook niet lang genoeg tijd hebben en ruimte hebben om goed te bekijken, met tragische gevallen tot gevolg. Heeft u er wel eens buikpijn van? Ja, uitspraak zeker moeten doen op basis van een dossier waarvan je denkt. Tegenwoordig met enige regelmaat. Ja, ja, meer dan vroeger. Ja, meer dan vroeger. Ja, het is ook niet voor niks dat we daar zeker de moeite waard vinden om dat te gaan bespreken. Juist omdat het vaker voorkomt en omdat er al van verschillende kanten ook aan de bel wordt getrokken dat het beter moet. U heeft daar ook uw gedachten over, die we na 11 uur veel uitgebreider gaan bespreken. Eerst richten wij de blik op het Noorse eilandje Utøya, met Jaap van Deursen dus en terrorisme-expert Janine de Roy van Zuidewijn, voor wat wel de grootste genocide door één man na de Tweede Wereldoorlog wordt genoemd. Ik zet even contact, want mevrouw de Roy van Zuidewijn, of Janine, mag ik Janine zeggen? Zeker, goedemorgen. Zit op afstand, welkom. Fijn dat je er op afstand bij ons bent. Je doet onderzoek naar lone actor terrorism, zo gezegd. Je hebt ook net een proefschrift afgerond naar hoe een samenleving reageert na aanslagen. Want morgen is het 10 jaar geleden dat de Noorse Anders Breivik 2 aanslagen pleegde. Vanmiddag, 3:50, klinkt er een enorme explosie in Oslo. It looks like a war zone. All the windows in the government buildings are just blown out. It is blood everywhere. It is paper floating around. De eerste tekenen van een drama op het vakantieeiland Utøya komen gisteren laat in de middag. Tientallen jongeren komen zwemmend naar het vasteland of worden met bootjes gebracht. Het dodental is opgelopen tot tenminste 92. Op de vlucht vermoord in koele bloeden. Ze hadden geen schijn van kans. Een nationale tragedie die Noorwegen zal veranderen. Ja, heeft hij plaats. Eerst een autobom in Oslo waarbij 8 mensen om het leven kwamen. En vervolgens pakte hij dus de boot naar Utøya, waar 69 jonge mensen van het leven werden beroofd. Jaap, jij bent in veel oorlogs- en rampgebieden geweest. Dit is eentje, begreep ik, waar je... Nou, volgens mij raakt het je nu weer als je het hoort. Ja. Ja. Steeds als ik dat kind hoor schreeuwen als ze aan land wordt gebracht. Die enorme gil van het kind. Ja. Oeh, dat snijdt door je karkas heen, als het ware. Is het omdat het ook om zoveel jonge levens ging, dat het nog extra raakt bij je? Of? Ja, ik heb een tijdje in Scandinavië gewoond. Dit zijn de buren. Dit waren mijn buren. En dit hadden ook mijn kinderen kunnen zijn. Hey, ik heb 2 zoons, die hadden ook op dat eilandje kunnen zitten. Want er waren ook veel buitenlandse gasten op dat eiland van Utøya. Dus dit waren de buren. Ja. En kijk, ik heb ook de tsunami gedaan, waar lijken in de bomen hingen en noem het maar op. Afschuwelijk, maar dat is een andere cultuur. Dit was mijn buurman waar het gebeurde. Dat maakt het toch wel verschillend. Ja. En de bizarheid van de aanslag. 69 kinderen doodschieten. Ja. Het is waanzinnig. Ja, en ook dat je natuurlijk eigenlijk de ontwikkelingen ook zo allemaal kon volgen. En de ontzetting, dat blijft... Janine, wat is bijna 10 jaar geleden. En ik merk zelf toen ik ook weer de fragmenten hoorde en zag... dat het zo volgens mij in ieders lijf ook is gaan zitten. Wat zijn jouw gedachten nog? Wat herinner jij nog van die dag? Ja, ik weet dat ook nog heel goed inderdaad. Ik was toen net op vakantie, zomerperiode. En toen las ik online volgens mij dat er iets gebeurd was, iets in Noorwegen. Je denkt gelijk, wat kan daar aan de hand zijn en wat verschrikkelijk. En ja, je denkt natuurlijk ook gelijk terug aan misschien een aantal jihadistische aanslagen die we daarvoor hadden gezien. Dus er was heel veel verwarring eigenlijk van waar komt dit vandaan en waarom in Noorwegen. Dus ik weet dat ik gelijk ergens de tv heb aangezet om te kijken wat er nou bekend was en hoe erg het daar eigenlijk was. Ja. Want Jaap, jij was heel snel al die kant op, eigenlijk op het moment dat die autobom bekend werd. Ja, ik had die dag later dienst, dat is een vrijdag. Ja. En dan zit je een beetje af te wachten of er een onderwerp komt. En dan, ineens was daar die aanslag in Oslo, waar 8 doden vielen. En iedereen dacht op dat moment, joh, het is een Al-Qaeda-aanslag. En dan zeggen wij nog zo cynisch bij het nieuws, ja, maar 8 doden, weet je wel, dat is misschien te klein. Maar wij hebben toen gelijk gezegd, Jaap, direct naar Oslo. Ik heb een tijdje in dat land gewoond, dus ik spreek de taal, dus... Alle dingen die in Scandinavië gebeurden, die deed ik. Dus ik had de laatste zetel in het vliegtuig. Ja. Ik zat naast de NOS-collega's. En mijn cameraman kon niet eens mee. Dus ik ging alleen. En ik kwam daar samen in Oslo aan. Ja. En het is voor jou, gaf je net al aan, het enorme impact gehad. Maar ook voor gezorgd dat je eigenlijk nog steeds contact hebt met mensen. Ja, zeker. Ja, want uiteraard, de daden was bekend. Ja. Dus wat je daarna doet, is vooral reacties halen. Reacties van slachtoffers, reacties van hulpverleners. Reacties van ziekenhuispersoneel. Dat was een beetje mijn taak. Hè? Wat we net over Peter R. de Vries zijn. Het wordt een beetje voyeurachtig. Hè? Je moet verhalen gaan maken over iets waarvan je de uitkomst al weet. Waarvan de daden bekend is. Maar ik moest wel die mensen gaan polsen wat ze ervan vonden. Dat is moeilijk om te doen. Dus ja. Je hebt destijds een reportage gemaakt van een man die heel veel jongeren... Ja. Meer dan 10 jongeren van het eiland heeft gered met zijn bootje. Laten we even een stukje luisteren. Ja. Als hij in de buurt komt van het eiland, kan hij zijn ogen niet geloven. Ja, het woord lijken krijgt hij nog steeds niet uit zijn mond. Hij fotografeert de lichamen met zijn mobiele telefoon. Ja, het verongelukte moest hij leren zeggen van de therapeut. Ja. Heb ik, en daar had hij al moeite mee. Het woord lijken of vermoorden of wat dan ook, slachtoffers, dat kon hij zelfs niet. Terwijl ik in dat bootje zit met hem en we drijven voor Utøya, waar hij gezworen heeft nooit meer een voet op te zetten. Schoot hij helemaal vol. Hij zei van. Hij liet ook zijn telefoon zien waarmee hij ook de lijken had gefilmd. Maar hij noemde ze verongelukten. Ja. Is het. We zijn nu 10 jaar verder. En we zeiden al van. Het zit nog zo. Wij als buitenstaanders, zeg maar. Hebben het nog zo op netvlies zitten. Hoe is dat daar? Gaan mensen er nog steeds gebukt onder? Nou ja, zeker omdat er een aantal dingen spelen. En vooral op. De aanslag is een beetje gepolitiseerd. Mm. Dat houdt dus in dat rechts. In Noorwegen, links ervan beschuldigd, de aanslag nog steeds uit te buiten. Politiek uit te buiten. Links zegt bijvoorbeeld, zij hebben het klimaat geschapen waarin Breivik kon opereren. Ja, en zeker bij dit soort dagen, na 10 jaar, dan komt die hele discussie kom weer naar boven. Ja. En dan krijg je ook nog een discussie over een monument wat opgericht wordt. En wat nog steeds niet klaar is. Nee. En dat komt door corona, maar ook door allerlei rechtszaken die er tegen waren. Ja, dan denk je van, jongens. Ja, dat monument, dat wil ik zo wel uitgebreider bespreken. Want ja, dat is wel interessant om te kijken, waar doe je nou recht aan bij herdenken? En wanneer doe je het op een goede manier? Maar dat hele politieke, dat is natuurlijk iets wat tussen rechts en links dan wordt uitgevochten. Is deze aanslag Janine destijds totaal uit de lucht gekomen? Totaal onverwachts gekomen? Ja, voor Noorwegen was het denk ik wel heel onverwacht hoor. Ik bedoel, er was wel bekend ook dat er extreemrechtse sympathieën bij bepaalde groepen en individuen leefden. Maar zoiets had men echt niet zien aankomen. En ook, dat werd al even genoemd, er werd eerst heel erg gekeken in de richting van, is het misschien Al-Qaeda? Nou, dat was 2011. Dus eigenlijk een paar jaar na die golf van 2004, Madrid 2005, Londen. Maar Noorwegen had ook niet echt van die jihadistische homegrown, hè? Dus netwerken die in het land zelf gegroeid waren. Dus het was echt wel onverwacht vanuit welke hoek komt dit nu? En dat één dader zo in staat was zo'n grote aanslag te plegen, ja, dat heeft mensen toch heel erg gechoqueerd. En ook wetenschappers, want er wordt altijd gedacht, nou ja, die lone actors, hè, die handelen dan alleen, die kan je misschien moeilijker opsporen. Maar er wordt vaak wel gedacht, die zijn misschien ook minder effectief, om het maar even heel hard te zeggen, en minder effectief in het plegen van hele grootschalige aanslagen. En Breivik heeft dat ook al heel erg op zijn kop gezet, dat hij in zijn eentje zoveel schade heeft aangericht. Want was er wel destijds goed zicht op een eventueel extreemrechts netwerk? Nou, hij zat zelf niet in een extreemrechts netwerk. Hij had wel bij bepaalde politieke partijen was hij actief geweest. Maar hij heeft dat toch echt in zijn eentje grotendeels opgezet. Ook zelf allerlei kunstmest gekocht. En eigenlijk jarenlang dit gepland. Dus hier was niet echt zicht op. Later zijn er wel allemaal vragen gesteld van, had de overheid of had de politie niet meer kunnen zien, hè, als iemand bepaalde materialen verzamelt? Maar dat stond daar gewoon echt niet heel erg op het netvlies. Men dacht toch, ja, Noorwegen, dat is iets anders dan de Verenigde Staten. Dat is iets anders dan het Verenigd Koninkrijk. Hier zullen wij dat niet op deze manier meemaken. Dat was altijd de verwachting eigenlijk. Ja, is er, Jaap van Deursen, in die zin ook sinds de aanslag iets veranderd in het zelfbeeld van de Noren? Zeker, ja, dat dit kon gebeuren. Hè. Men heeft nu in Noorwegen de houding van, dit mag nooit meer gebeuren. Mm-hmm. Nooit meer, Utøya. Dus het hele de hele veiligheidsorganisatie is anders geworden. De paraatheid om in te grijpen bij eventuele terreurdaden, die is veel groter geworden. Want men heeft de grootste wet van Murphy meegemaakt destijds in Noorwegen, waar alles echt fout ging. Ja. Neem het voorbeeld dat Breivik vanaf het eiland opbelt, nadat hij ongeveer 40 kinderen heeft doodgeschoten. Hij vindt het wel welletjes. En hij krijgt daar de politieman aan de lijn. Ja, maar wie bent u dan? Ja, ik ben de commandeur van het anticommunistische front en ik geef me over. Waarna de lijn wordt verbroken. Ja. En toen is hij rustig nog eventjes 29 anderen gaan doodschieten. Ja, het is waarna hij nog een keertje heeft gebeld. En dat werd ook verbroken. Ja. Het is de chaos ten top. Sowieso is hij toen natuurlijk na de aanslag in Oslo in veiligheidskleding als politieman aan boord gegaan van het bootje met de mededeling van, ja, ik ga daar vanwege de aanslag naartoe om de veiligheid te waarborgen. Ja. En er is natuurlijk niemand op dat moment alert op geweest. Ook niet op de grote kist die hij meenam aan boord. Nee. Met al zijn munitie en extra wapens. Nee. Niemand heeft dat. Terwijl het een gouden wet was dat op Utøya, daar mocht geen enkel wapen zijn. Nee. Dus, en hij nam dat mee en zei van, joh, ik kom jullie beschermen. Als het dan gaat om het herdenken en het dit nooit meer, hoe je dat het beste uitdraagt. Je zei al, Jaap, daar is veel discussie over geweest. Hoe ga je daar als samenleving mee om? Hoe herdenk je? En met name waar herdenk je ook? Tot aan rechtszaken aan toe. Er is veel te doen geweest om een groot monument tegenover het eilandje, tegenover Utøya, op een naastgelegen eiland. Want daar zou een stuk uit het eiland worden gesneden om op die manier eigenlijk het litteken van de aanslag goed zichtbaar te laten zijn. En dan kon je vanuit dat litteken de namen van de slachtoffers lezen. Janine, waarom moest dat tot een rechtszaak aankomen? Wat was het grootste bezwaar van omwonenden? Ja, ik denk dat het heel erg de gevoeligheid gewoon laat zien. Hè, en de verschillende belangen die je moet afwegen als je het hebt over herdenkingen, monumenten. Ik heb zelf ook veel onderzoek gedaan naar verschillende terroristische aanslagen in Europa. Ook in Berlijn, Brussel, Nice en Manchester. En eigenlijk zie je overal terug, en dat zag je hier ook weer, voor wie is zo'n monument nou? En die omwonenden die zeiden, ja, wij willen niet een permanent herinneringsteken, wat we elke dag letterlijk zien, een enorme hap uit het eiland. Wij willen daar niet elke dag opnieuw aan geconfronteerd worden. Terwijl misschien voor de slachtoffers zelf, de nabestaanden of de bredere bevolking, die vinden dat wel een passende manier om dit te markeren. Dus je ziet dat gewoon heel erg lastig is om die verschillende belangen van verschillende groepen bij elkaar te brengen. En die omwonenden hebben uiteindelijk gezegd van, ja, wij gaan hier echt voor liggen, wij willen dit niet. Nou, die hebben ook die rechtszaak gewonnen. Dus na een aantal jaar is toch gekozen om dat plan van dat gat in dat eiland niet meer uit te voeren. En nu is dan het plan om op de kade zelf iets meer kleinschaligs neer te zetten eigenlijk. En daar kan iedereen zich in vinden en dat kan iedereen van waarde vinden? Nou, ook daar was weer discussie, ook weer bij de omwonenden die ook zeiden, ja, dat is dan bij de kader. Maar uiteindelijk heeft de rechter het monument of de makers daarvan gelijk gegeven en gezegd, het belang van de bredere bevolking weegt hier zwaarder dan het belang van een aantal omwonenden. Hoewel dat voor hen misschien best confronterend kan zijn, is het belang voor Noorwegen dat er een monument komt, dat er een plek is om het herdenken, weegt eigenlijk zwaarder. Want? En wat hierbij ook belangrijk was, dat monument is dus aan de overkant van de kade. Want op Utøya zelf hebben ze al een aantal monumenten gebouwd. Onder andere in het cafetaria. Ik ben daar 2 jaar geleden ook geweest op werkbezoek. Ik heb er ook met nabestaanden en slachtoffers gesproken. En zij hebben dus voor die jongerenpartij, want het is de jongerenarbeiderspartij, zelf al om dat cafetaria van alles heen gebouwd. Maar dat is niet publiek toegankelijk. Dus ze wilden eigenlijk ook nog iets waar het bredere publiek naartoe kan, waarvoor je niet per se op het eiland hoeft te komen. Dus ook niet een soort massatoerisme naar dat eiland toe organiseren. Ja, precies. Want dat was natuurlijk ook een angst wel van omwonenden, dat er allemaal ongenode gasten zouden komen. Naast het feit, Jaap, dat zij natuurlijk heel veel omwonenden hebben destijds geprobeerd kinderen te redden. Absoluut. Dus begrijp jij wel dat je eigenlijk niet elke dag daarmee geconfronteerd wil worden? Ja, want dit is een monument wat bestaat uit 69 zuilen, of 77, voor alle slachtoffers, dat weet ik niet helemaal uit mijn hoofd. En een trappengalerij. Dus, en zij denken ook dat het een aantrekkingsplek wordt voor rechtsextremisten. Ja. Hè, die kijk eens, dit hebben we bereikt en dergelijke. Dat had je destijds ook over het museum in Oslo. Hè, daar werd het wrak van de auto werd daar tentoongesteld. En men dacht van, ja, dit kan ook wel eens prachtig zijn voor rechtsextremisten om daar naartoe te gaan. Ja, dus, want Janine, hoe is de dreiging nu? Of hoe groot is extreem rechts in Noorwegen? Die dreiging die is gewoon aanwezig in de meeste Europese landen wel. Er zijn altijd, maar het is altijd lastig, want dit is natuurlijk een lone actor, een individu die daar toch redelijk zelfstandig over is gegaan tot zo'n aanslag. Maar het is wel bekend in Scandinavië dat daar al jarenlang toch wel problemen zijn met neonazi-achtige groeperingen. Dus dat is er wel degelijk. Maar het is niet zo dat daar nou enorm grootschalige groepen en netwerken actief zijn, zoals we gezien hebben bijvoorbeeld met jihadistische groeperingen in West-Europa. Nee. Het schrijnende is wel dat deze mensen wel van zich laten horen. En je hebt natuurlijk al die slachtoffers die het hebben overleefd. Mm-hmm. En af en toe verschijnen er dus, krijgen die mensen gewoon tweets of ze krijgen berichtjes. Zo van, joh, je moet je mond houden. En om nog een keertje over Breivik te spreken, want jammer dat hij niet raakgeschoten heeft. Je had daar moeten blijven. Echt waar? Ja, ik heb ze hier. Kijk, hier zijn. Een luisteraar kan het niet zien. Maar het zijn zo die mailtjes die dan worden verstuurd. Zo van, kijk, volgende keer over je schouder. Dan sta ik met een magnum achter je. En ik schiet je helemaal kapot. Vuil zwijn. Ja, dat is een extra belasting voor al die slachtoffers. Ja, maar komt dat veel voor? Dat komt geregeld voor, ja. Dat komt geregeld voor. Zeker op dit soort dagen. Tenminste, ik lees dan de krant in Noorwegen. Ja. En zeker op dit soort dagen, dan heb je dit. Dan komt daar zo'n enorme uiting van. Ja. Janine, wat wou je zeggen? Nou ja, juist omdat het ook inderdaad politiek actieve linkse jongeren zijn. Hè, dat maakt het nog eens dat zij dat misschien extra aantrekken. Toen ik ook op dat eiland was en met die leden van die partij sprak, vertelden ze dit ook precies. Maar dat het voor hen juist een extra motivatie was om wel gewoon bij de partij te blijven. Nou, en wel hun idealen uit te dragen. Maar je moet wel heel stevig in je schoenen staan. En sommige mensen hebben inderdaad ook de jaren daarna ervoor gekozen om niet meer actief te zijn in die arbeiderspartij. Omdat het gewoon te heftig is dat je jaar in jaar uit nog steeds van een aantal van dit soort idioten dat soort brieven en bedreigingen ontvangt. Ja, en dan komen we ook weer wat jij helemaal aan het begin al, Jaap, zei. Dat het ook tussen links en rechts in de politiek flink bediscussieerd wordt. Ja. Dus dat tempert de discussies ook zeker niet. En heel veel doorsnee Noren, die zijn de discussie eigenlijk wel zat hoor. Ja, die willen gewoon op een waardige manier herdenken. Ja. En met als eindzinnetje dit nooit meer. Voilà. NTO Radio 1. Wat zou je willen dat er verandert? Ja, wat zou ik willen dat er verandert? Wat is de laatste stand van zaken daar bij jullie? Wat had u nou gehoopt te horen vandaag? Ja, dat is een hele goede vraag. De vragen bij het nieuws. Hoe blij bent u met dit nieuws? Ja, ik ben echt super blij. Nooit gedacht, dit had ik echt anders gedaan? Nou, u gaat mij nu een als-dan vraag stellen. En ik heb geleerd dat ik daar nooit antwoord op moet geven. Ik vind het heel erg als ik afhaak. Mensen willen toch even weten, wat is het? Dat zijn de vragen die dan voorliggen. Want er moet duidelijkheid zijn, dat is één. Er is veel te veel willekeur. Ook in de Tweede Kamer zullen die vragen er zijn. De vragen en de antwoorden. Wat is waar en wat is niet waar? Luister NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.

De vervuiling van de rivieren na de overstromingen zal nog lang problemen geven. In het Radio 1-journaal zei hydroloog Van Emmerik van de Wageningen Universiteit dat er veel rotzooi in de Maas is beland. Het blijft gewoon hangen in de vegetatie, op de uiterwaarden, op de oevers. En dat veroorzaakt enorm veel schade aan mens en milieu en aan de planten zelf, aan dieren. Dus ja, dat moet zo snel mogelijk worden opgeruimd. Volgens Van Emmerik leert de ervaring dat de meeste rotzooi terechtkomt in natuurgebieden zoals de Biesbos. Hij is bang dat de rommel uiteindelijk uiteenvalt in microplastics die nog jarenlang schade veroorzaken aan de natuur. En ook kan er schade ontstaan aan schepen en gemalen. De Australische stad Brisbane mag de Olympische Zomerspelen van 2032 organiseren. Maar de stad moet het ook wel doen, want het was de enige kandidaat die zich had gemeld. Steeds minder landen willen de Spelen organiseren. Er waren wel andere steden die interesse hadden, zoals Jakarta, Doha, New Delhi en de Duitse regio Rijn-Ruhrgebied, maar die hebben geen officieel bid ingeleverd. Het weer, veel zon vandaag. Vanmiddag in het binnenland wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. 22 tot 25 graden. Vanavond en vannacht helder, dan koelt het af naar 13 graden. En morgen hetzelfde weerbeeld als vandaag. Dorot, dankjewel. Dan weer naar het verkeer. Jolanda. Het wordt wat drukker op de weg. Er staat nu bij elkaar 29 kilometer file. De meeste files leveren gelukkig niet zoveel oponthoud op. Een auto met pech op de A1 richting Amersfoort vanuit Amsterdam. Tussen Blaricum en knooppunt Eemnes bijna 10 minuten oponthoud. De rechte reishok is dicht. Het is ook wat drukker op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en knooppunt Markizaat bij Bergen op Zoom een kwartier vertraging. En door de werkzaamheden op de A7 de afsluitdijk richting Friesland. Aan de Friese kant nu 20 minuten oponthoud. De Giro vindt dat beleggen toegankelijk moet zijn voor iedereen die zijn financiële toekomst in eigen hand neemt. Of je nu actief handelt of gewoon passief de markt volgt, ons veelbekroonde beleggingsplatform is van jou. Beleg net als meer dan 1 miljoen andere gebruikers wereldwijd tegen ongekend lage tarieven. De Giro. Financial power to you. Tijdelijk worden je eerste transactiekosten tot €50 door ons vergoed. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Bevrijd van traditie en regels, radicaal en bomvol kleur. De kunstenaars van Die Brücke. Het werk van Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde en anderen is nu te zien in Museum Kranenburg in Bergen. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Vanavond in het Uur van de Wolf aandacht voor het bijzondere levensverhaal van de First Lady of Song, Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald, Just One of Those Things. Vanavond om 22:55 bij de NTR op NPO 2. Nieuw bij Schoneberg, de persoonlijke hoorscore. Ontdek in 10 minuten hoe jouw gehoor scoort. En nog helemaal gratis ook. Dus kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 22 en 23 juli. Schoneberg, horen zoals je nog nooit hebt gezien. Tamsin Calidas vertelt in Ik ben een eiland over hoe de natuur je redding kan zijn wanneer je alles verliest. Een magnifiek boek over eenzaamheid, veerkracht en zelfontdekking. 5 sterren in de Volkskrant. Ik ben een eiland. Nu in de boekhandel. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Guilaine Plag. Spraakmakers. Welkom terug bij Spraakmakers. Naast mij nog altijd Jaap van Deurzen. Hij is mijn spraakmaker van vanochtend, oud RTL Nieuws verslaggever. Met hem en Janine de Roy van Zuidewijn hadden we het over Utøya. Morgen is het 10 jaar geleden dat de Noorse Anders Breivik 2 aanslagen pleegde, waarbij heel veel jongeren het leven lieten. En nu gaan we met familierechter Kees van Leuven praten over ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen. Dat zijn natuurlijk stuk voor stuk maatregelen die een enorme impact hebben op het leven van kinderen en ouders. Het wordt nog ingrijpender als zo'n beslissing wordt genomen op basis van een dossier dat incompleet, niet goed bijgewerkt of soms ook suggestief kan zijn. En dat laatste zagen we kort geleden in de documentaire Goede Moeders en blijkt ook uit publicaties van onder meer Pointer, NRC en Follow the Money. Jaarlijks zijn er honderden van dit soort discutabele interventies. Ja, dan kijk ik nog tegen woensdag op tegen die rechtszaak. Dat, nou ja, als die rechter eigenlijk niet nog een kans geeft voor een nieuw onderzoek, ja, dat ik dan eigenlijk erbij neer moet leggen dat de kinderen niet meer terugkomen tot hun 18e of de 21ste. Jullie gaan woensdag naar die rechtszaak toe. Jullie gaan met z'n tweeën. Hoe laat is het? 11:30, toch? Ja. 11:30. Soms loopt het er zo uit, een kwartiertje, maar... Ja, ik weet niet hoe lang dat duurt. Ja, nou, niet zo lang. Aan de ene kant heb ik zoiets van nogal wat te bespreken, maar... Nee, het duurt meestal maar 5 of 10 minuten, zo'n rechtszaak. Ja, en dat is natuurlijk al voor veel mensen redelijk onbegrijpelijk om te horen... dat een zitting waarbij het gaat om de zorg voor kinderen... mogelijk al tot aan de 18e dat besluiten worden genomen... dat dat hele korte zittingen kunnen zijn. Kees van Leuven, de rechter is de man of vrouw... die natuurlijk gaat over een uithuisplaatsing of een ondertoezichtstelling. U doet dat in uw werk bij beslissingen bij complexe vechtscheidingen. En dus dat is in die zin anders dan het fragment... wat we net in de documentaire ook hoorden. Ik neem aan dat je als rechter alleen tot een goed oordeel kunt komen... op basis van een volledig en goed bijgewerkt dossier, in principe. Ja, dat is natuurlijk helemaal juist. Ja. Overigens zie ik ook de gewone uithuisplaatsing onder toezichtstelling... ook in de echte beschermingszaken. En ik heb ze alleen vaak in hoger beroep gezien. Ja, dat wel. Ja. Ja. Maar dan, ik zeg het niet voor niks natuurlijk... dat je dat wil doen op basis van een goed bijgewerkt en compleet dossier. Want dat blijkt dus, zeker de laatste jaren kunnen we denk ik zeggen... laatste tijd, dat de realiteit anders is, helaas. Ja. Wat ziet u aan dossiers voorbij komen waarvan u denkt, twijfel heeft, het klopt niet. Of wat moet ik hiermee? Ja, nou ja, er zit natuurlijk geschiedenis aan. Ik hoop dat we daar direct even naar kunnen kijken. Maar wat je nu ziet op dit moment, is dat er soms geen dossiers zijn. Dus als er een ondertoezichtstelling wordt gevraagd, of sterker nog natuurlijk bij een uithuisplaatsing, maar ook bij een ondertoezichtstelling, er moet een plan van aanpak zijn. Er moet iets zijn waarop een onderzoeksgegeven, op basis waarvan de rechter kan zeggen, oké, hier ga ik daartoe over en hier ga ik er niet toe over. En wanneer we geen goed onderzoeksverslag hebben, wanneer we geen goed plan van aanpak hebben over wat men wil gaan doen met de ouders en de kinderen, ja, dan is het heel lastig om daar een beslissing op te geven. Ja, want even voordat we verder praten, bij een uithuisplaatsing worden de kinderen dus in een pleeggezin geplaatst. Of in een instelling, ja. Of in een gezinshuis. Hè? En bij een OTS, een ondertoezichtstelling? Dan wordt het gezin onder bescherming geplaatst. Dus de kinderen worden onder toezicht gesteld, maar het zijn de ouders op wie dat toezicht zich dan natuurlijk richt. En dan krijgen de ouders ondersteuning. Dan wordt bekeken of de ouders het zonder die verplichte hulp en interventies verder aan zullen kunnen na verloop van tijd. En als dat niet zo is, ja, dan kan er eventueel toch nog een uithuisplaatsing volgen. Maar dat valt of staat dan natuurlijk bij een goede begeleiding en een goed behandelplan waar u het over heeft. Goed onderzoek, ja. Goed behandelplan en vervolgens goede interventies van de hulpverlenende of behandelinstanties. Ja, maar hoe kan het dan dat die plannen soms er niet zijn of niet volledig zijn? Nou, dat de plannen er niet zijn komt door de druk waaronder de jeugdbeschermingsinstellingen op dit moment gewoon letterlijk bezwijken. Failliet gaan. Ik zit dan in West-Brabant nu. In Zeeland is Intervent failliet gegaan. Bridis is failliet gegaan. Nou, het was een paar jaar geleden onvoorstelbaar dat een jeugdbeschermingsinstelling failliet zou gaan. En het gebeurt nu en het komt van de ene op de andere dag. En de reden is dat het overgeheeld is naar de gemeenten. En daar niet genoeg financiën voor jeugdzorg is. Ja, daar begint het. Het begint in 2015. Ja. Er waren problemen. En die problemen, Rutte 2 heeft toen gedacht, die problemen gaan we oplossen door het hele jeugdzorg- en jeugdbeschermingsstelsel over te hevelen naar de gemeente, met een directe ingaande bezuiniging van 450 miljoen. Dat krankzinnig. Nou ja, twee enorme fouten zijn toen gemaakt. Die bezuiniging had eigenlijk een enorme injectie moeten zijn van geld. En de kinderen zijn op dat moment uit de verzekeringen gehaald. De WGGZ, de ziektekostenverzekeringen. De kinderen werden overgeheveld naar de budgetten van de gemeente. Dus de speciale psychiatrische zorg, de orthopedagogische zorg, die kinderen soms heel hard nodig hebben, en dat heeft niet eens zoveel met jeugdbescherming te maken, maar met jeugdzorg, die kwam vanaf het moment dat die financiën zijn overgeheveld naar de gemeente, kwamen die kinderen direct op de tocht te staan. Ja. Dus dat is al een groep. En daarnaast, om dan weer terug te gaan inderdaad naar de begeleiding binnen de gezinnen. Daarvan zegt u, er zijn gewoon te weinig mensen of organisaties zijn failliet om überhaupt een dossier op te kunnen bouwen. Ja. Maar u krijgt het wel als rechter op uw bordje. En dan krijgen we het op ons bord. En dan kun je het afwijzen. Maar soms zie je wel dat er echt iets aan de hand is. Dus dan is afwijzen ook zoiets. Dus dan vanwege de noodzaak dat er bijvoorbeeld onderzoek nog moet gebeuren. Dat kan ook een grond zijn om een kind uit huis te plaatsen zelfs. Verleen je dan toch die uithuisplaatsingsmachtiging of die ondertoezichtstellingsbeschikking, die komt er dan toch. En dan word je afhankelijk van hoe snel komt dan het onderzoek. Ja. Nou, en dan is de ervaring van de laatste drie jaar... wordt steeds meer dat er gewoon geen onderzoek komt. Dus het komt op de wachtstapel terecht. En als er een ondertoezichtstelling is, gebeurt er in die ondertoezichtstelling dus helemaal niets meer. Maar dan krijgen ouders toch ook niet de kans om hun beterschap te tonen? Om aan te geven dat ze het wel weer kunnen? Ja, kijk, en in een ondertoezichtstelling kan de schade rondom het kind dan groter worden, omdat het in een onbeschermde situatie thuis blijft. Ja. Terwijl de ouders misschien wel op een bepaald punt een bedreiging zijn voor het welzijn van het kind. En bij de uithuisplaatsing komt inderdaad jouw punt van daar wordt niet meer onderzocht, althans niet tijdig meer onderzocht, of die ouders het zelf misschien weer zouden kunnen in de toekomst. Ja. En dan kwamen we bij bij die moeders in dat programma, die zeggen van ik krijg geen kans om te laten zien dat ik het wel kan. Helaas, het komt tegenwoordig meer voor. Ja. Is het dan, want dat is natuurlijk, laten we vooropstellen, dat de gezondheid en de veiligheid van het kind staat voorop. Hè? Dat staat buiten kijf, denk ik. Dat iedereen daarnaar streeft. Maar als we het inderdaad als ouders te horen krijgen dat ze dan, als kinderen nog jong zijn, tot aan hun 18e niet meer voor de kinderen mogen zorgen, dan denk ik, is het reëel en wenselijk om voor zo'n lang tijdspad al zo'n definitieve beslissing te nemen? Nou ja, de wet zegt het. Dan komt er een maatregel dat de ouders vaak dat het gezag eindigt. Hè? Het gezag van de ouders wordt dan beëindigd en dat komt dan bij de voogdijinstelling te liggen. En die is niet onherroepelijk, want ouders kunnen terugvragen. Maar de kans op terugkrijgen is natuurlijk klein. Maar die maatregel vind ik overigens draconisch. Ja. Ik zou willen dat we daar een wetswijziging krijgen, dat er geen gezagsbeëindiging van de ouders meer komt, maar dat de jeugdbeschermingsinstelling aan dat gezag wordt toegevoegd. Ja. En als het fout gaat, dan de bindende beslissing mag. Ja, want tot die 18e hebben ze dan nog wel contact met die kinderen. Mag dat dan wel? Dat mag wel. En soms heel veel, soms heel weinig. Dat hangt een beetje van de situatie af. Maar de ouders voelen zich door die gezagsbeëindiging ontouderd. Ja. En op zittingen, ik vind het altijd vreselijk. En dan kun je wel uitleggen als rechter dat ze nog wel ouders blijven. Maar die gezagsbeëindiging voelen ouders als de grootste nederlaag, de grootste ontreddering. Complete ontoudering. Ja. En die kunnen we anders oplossen. Wat zou dat concreet en praktisch dan betekenen? Als de gezinsvoogdijinstelling als derde macht aan het ouderlijk gezag wordt toegevoegd, hebben we wel een wetswijziging nodig. Hè? Dan kan in gevallen waarin ouders en de voogdijinstelling het niet eens zijn, kan de wet zeggen, dan beslist de voogdijinstelling, maar kunnen de ouders bijvoorbeeld nog een beroep doen op de rechter. Ja. Nou, het maakt het iets gecompliceerder, maar het zou voor ouders een enorme opluchting betekent. Ja, want u geeft aan de kans, hè, ouders kunnen altijd proberen om de kinderen weer terug te krijgen, maar die kans is klein, geeft die u is net klein. Zelf aan. Ik zag ook in die documentaire, en dat was onverteerbaar voor de moeders, dat er wordt gezegd, ja, maar het kind is nu al zo gehecht in een pleeggezin, dus die gaan we daar nu niet meer weghalen. Ja. Zelfs al zou u het nu goed doen. Ik hoorde ook een moeder zeggen, ja, dat is destijds ook geen reden geweest om het kind bij mij te laten, van moeder en dochter zijn al gehecht, dus ze blijven bij elkaar. Ja. Nou ja, kijk, in de hechtingsleer wordt gezegd dat je de hechting van zeker een jong kind, die kan wel iets hebben. En een keer een breuk herstelt wel weer. Maar twee breuken of drie breuken worden fataal voor het verdere leven van een kind. Hè? Ja. Dus daar wordt wel heel sterk op georiënteerd, ook door de rechterlijke macht. Die hechtingsleer, die wordt wel serieus genomen. Mm-hmm. Maar je zegt ook, ik ben een roepen in de woestijn in een interview. Rechters zouden veel meer moeten coachen. Zouden veel beter moeten communiceren. Rechters kunnen op zitting beter leren communiceren. Daar wordt wel aan gewerkt, maar het zou nog wel iets beter kunnen, denk ik. En communicatie is voor ouders op dat moment ook wel heel belangrijk. En, ik denk dat die 10 minuten die zo'n zitting duurt. Ja, die korte zittingen die zouden best iets langer mogen. Bij want dat is ook echt zo. Die zittingen zijn zo kort. Ik zit nu bij de rechtbank in de locatie Breda. Hè, ja. Dus ik ga het nu misschien ook meemaken. Ik zat bij het Hof. Daar hadden we een uur of 3 kwartier voor die zaken. Was wel iets langer. Ja. Dus ik vind dat je voor die zaken, voor die ouders, wel de tijd moet nemen die die ouders ook nodig hebben. Ja. Bij dit soort ingrijpende beslissingen. Dan kun je niet zeggen, ik heb het wel gezien, dus weg ermee. Ja, maar want dat is ook nog de vraag. Heeft u het wel gezien dan als rechter? Op het moment dat je een dossier krijgt, want die verhalen zien we, die bijvoorbeeld niet goed bijgewerkt is. Ik weet niet of u dat herkent. Die niet up-to-date zijn. Ja. Waardoor je dus geen ontwikkeling eventueel kan waarnemen van iemand. Ja. Krijgt u dat soort dossiers ook? Ja, die zijn er. En zoals we zojuist ook constateerden, in toenemende mate. Hè? En dat moet echt weer anders. Dus er moet een kentering komen dat de jeugdbeschermingsinstellingen hun werk weer goed kunnen doen met gekwalificeerde mensen, zodat wij ook goede onderzoeken krijgen en goede behandelplannen. Want kunt u zeggen, luister, dit dossier is gewoon ontoereikend om een goede beslissing te nemen. Ja. Ga maar eerst je huiswerk doen. Ja, dat deden we ook. Dat doen we ook. En dan zijn er verschillende mogelijkheden. Je kunt zo'n verzoek helemaal afwijzen. Je kunt het ook aanhouden en zeggen, kom over een maand maar terug. Gebeurt ook allemaal wel, hoor. Ja. Maar dan zit je natuurlijk ook met de thuissituatie. Ja. Leent de tijd zich ervoor, zeg maar. Dus is de situatie dusdanig dat er binnen een gezin die tijd kan worden gegeven? Nou ja, maar als er geen jeugdbeschermingswerkers zijn, en daar zitten we nu op dit moment echt op, hè? Er zijn gewoon geen medewerkers meer die het werk kunnen doen. Zeker geen gekwalificeerde. Ja, dan stopt het toch. Dus ergens voltrekt zich een ramp dan. Maar ergens refereer je aan de situatie in Duitsland, die het veel beter doen. En ook de Denen met familiehoezet, hè, waar je dus waar alles in één instantie zit. Ja. En dat werkt veel beter. Ja, en dan komen we dus op die decentralisatie uit. Wij hebben besloten zo scherp te decentraliseren, zo hard te decentraliseren, dat alles in één klap naar die gemeentes ging. Ja. En de gemeentes hebben nu wijkteams. En die wijkteams hebben niet die specialisten om dit onderzoek te doen. Wijkteams zijn veel meer gericht op de preventie. En het ministerie heeft nou zijn nieuwe plan toekomstscenario kind-gezinsbescherming gelanceerd. En daar is het meer van hetzelfde. Dus daar worden wijkteams worden weer verzwaard. Meer taken daar naartoe. Terwijl gezinsbescherming is niet iets wat wij in de wet kennen. Nee. Wij kennen bescherming van het kind. En een gezinsbescherming, je kunt jezelf afvragen of we daarmee niet veel te veel de privacy van de gezinnen gaan ondermijnen. En dus de hele rechtsbescherming van een gezin op de tocht gaan zetten. Ja. Nou ja, het is een discussie die hier tegenaan schuurt. Uh-huh. Maar de keuzes om zozeer te decentraliseren dat gemeentes nu op individueel niveau echt heel veel kunnen, dan moet je bij jeugdbescherming echt een vraagteken bij zetten. Ja. Bij jeugdzorg, hè, waar het dus vrijwillig gebeurt, daar zou ik zeggen prima, die decentralisatie. Daar kan het wel. Ja, het, want daar zit minder spanning op, maar die kost ook enorm veel geld. Hè? Want in echtscheidingen bijvoorbeeld gaat heel veel geld naar de jeugdzorg. En dat gaat ook weer ten koste van, bij de gemeentes, het budget voor de kinderbescherming. Ja, en voor de jeugdbescherming in die zin. Tjoh, het is zeer ingewikkeld. Ja, en zoveel dingen hangen met elkaar samen. Dus als je als ouders wil laten zien, ik kan het wel, ik wil mijn kind graag terug en het kind wil ook graag terug naar de ouders, dan moet je kunnen aantonen dat het beter gaat. Maar dan moet er dus wel een plan voor liggen. En er zijn dus geen mensen om het plan überhaupt te schrijven. En als je weet wat zo'n onderzoek kost, hè? Zo'n onderzoek naar de opvoedcapaciteiten van ouders, dat moeten wij met enige regelmaat gelasten. Dat gebeurt dan ook als een soort contra-expertise. Die kosten tussen de 12.000 en 18.000 euro. Waar ligt dat dan? Dan komt er dus een gedragskundige, of twee. Ja. En die gaan zeer uitgebreid, het zijn ook zeer uitgebreide onderzoeken, kijken wat ouders kunnen, hoe de omgeving erin staat, wat het kind nodig heeft. Dus, en dan ben je 4, 5, 6 maanden verder. Arbeidsintensief, ja. En ook 15.000, 16.000 euro verder. Maar dat is toch ook, denk ik, dat het gaat om een kinderleven. En het gaat om een gezinssituatie. Ja. Dus heel goed dat daar adequaat en diepgravend onderzoek wordt gedaan. En dat mag best wat geld kosten, toch? Ja, en aan die voorzijde, die onderzoekskant, daar zouden we wel kunnen kijken of we daar nog kunnen verbeteren. Ik zou liever één onafhankelijk onderzoek aan de voorzijde hebben. Wat als er een uithuisplaatsing dreigt, echt goed wordt verricht. Zodat je niet met 3 of 4 halve onderzoeken en dan nog een contra-expertise van 15.000 euro komt te zitten. Want dat is ook nu de praktijk. En dat is nu de praktijk. Dat hoorden we ook in de documentaire, zagen we dat er met name jonge, net afgestudeerde mensen die dan tegenover een moeder komen te zitten en die het hele levensverhaal goed moet kunnen doorgronden. Ja, niks ten nadelen van iemand die net is afgestudeerd, maar je vraagt nogal wat. Juist, en dan is het ook nog die jeugdbeschermingsinstelling die dat onderzoek doet. Soms doet de raad het ook, hè. De vraag is of dat dan, zeker als de jeugdzorginstelling zelf zo'n onderzoek entameert, hè, op in gang zet, of dat voldoende onafhankelijk is. Ja. Is het, want u heeft een plan ook ingediend en aanbevelingen gedaan aan Sander Dekker, de verantwoordelijk demissionair minister. Die zou voor het zomerreces met een reactie komen en een idee komen. Heeft u iets gehoord? Ja, er is een reactie geweest. Dat wel. De minister, maar dan zitten we op het gebied van de contactverlieszaken in de zeer complexe scheidingen. En die monden vaak uit in ook rechts in kinderbeschermingsmaatregelen, onder toezichtstelling en zelfs soms uit huisplaatsingen. De minister heeft gezegd, ik omarm het plan, we gaan het verder uitwerken en We komen erop terug en er lopen ook al enkele pilots waarin delen van die aanbevelingen van het expertteam worden beproefd. Dus ik heb de hoop daar zeker nog niet verloren. Maar we moeten het heel scherp observeren. Ja, heel scherp in de gaten houden. Heel veel geld bij. Zoveel is ook duidelijk om in ieder geval weer te zorgen dat er genoeg mensen bij de jeugdbescherming werken. Hartelijk dank, Kees van Leuven. Dan gaan wij weer richting Amsterdam voor een nieuwsupdate. Want belangstellenden kunnen dus vandaag in Amsterdamse Theater Carré afscheid nemen van Peter R. de Vries. Hij overleed vorige week. Mark Robin Visser is bij Carré. Mark Robin, de deuren zouden om 11 uur open gaan, maar dat is wat eerder geworden, hè, begrijp ik. Ja, kijk, Guylaine, de eerste mensen stonden hier om iets na 7 al te wachten. Voor de hoofdingang van Carré. Onder een hele grote banner met een zwart-wit foto van Peter R. de Vries erop. Dus de organisatie heeft zo rond 10 voor 11 besloten, nou, laten we maar de deuren open doen. Ook gezien de lengte van de rij inmiddels. Ik heb er even een stukje gelopen, ik kan het einde niet eens zien. Meer dan 600-700 meter lang is. Dus er wordt ook wel iets van de mensen gevraagd hier, zeg maar. Mensen moeten rekening houden met lange wachttijden. Het wordt ook warm, er wordt al water uitgedeeld. Enzovoorts. Maar goed, zoals ik zei, de eerste mensen zijn inmiddels binnen geweest. Je kunt dan door Carré, door de lobby heen lopen en een andere uitgang kom je er dan weer uit. En ik sprak de eerste mensen die hier dus al vroeg stonden. Morgen om 7 uur. Dus nee, dat heeft hij wel verdiend. Ja, dat heeft hij wel verdiend. Dus, laten we hopen dat er nooit meer gebeurt dit. Kunt u de luisteraars eens vertellen hoe het binnen is? Binnen is het echt heel mooi en of die nog steeds bij ons is. Alleen ook een bloemenzee en mooie foto's. En laten we die altijd maar in herinnering houden. Dat die toch gewoon bij ons is. En we zouden nog heel vaak aan hem denken. Hoe was het? Mag ik jullie dat vragen? Ja, heel mooi. Ja, het stond echt mega vol met bloemen en gewoon bijna sprakeloos van. Het was echt heel mooi, ja. Dan kom je bij de bar, denk ik, aan? Ja, dan staat op zelfs de kist ligt helemaal vol met bloemen. En er staan allemaal foto's. In de gang daarnaartoe staan foto's. Op de kist staat een hele grote foto, een shirt. Een shirt, een voetbalshirt, denk ik, hè? Ja, een shirt wat bij zijn kantoor hing. Het voetbalshirt dat bij zijn kantoor hing? Ja, het is enorm, ja, heel mooi. Veel bloemen dus, waardevolle reacties. Het doet mensen goed, zo te horen. Mark Robin. Zeker doet het de mensen goed. De mensen hebben dit ook nodig. Die komen hier, die zijn geladen. Die willen iets doen, die willen iets kwijt. Die willen iets brengen, die willen iets achterlaten. Dat voel je hier als je de mensen hier zo aankijkt. Ja. Er zullen er nog vele, vele zijn. Want er staat al een hele lange rij, wat jij net al zei. Mark Robin Visser, tot straks. De Nationale Nieuwsquiz. Die gaan wij spelen en de quizkandidaat van vandaag is Karen van de Beek. Karen, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Gislaine. Heb je er een beetje zin in? Ik heb er altijd zin in die quiz. Kijk, nou, dat klinkt in ieder geval hoopvol. En nou nog hopen voor jou op veel goede antwoorden en een goede score. Zullen we gaan beginnen? Ja, tuurlijk. Succes. 2. Dank je. 1. Oh my god! Een ruimtevlucht van iets meer dan 10 minuten, maar wel een die geschiedenis schrijft. Vanaf zijn 5e droomde hij ervan. En vandaag is het zover. Het is miljardair Jeff Bezos gelukt om met een eigen raket en capsule de ruimte in te vliegen. It was great. I loved it. I can hardly wait to go again. Amen. Yeah. De reis duurde 11 minuten en ging 20 kilometer hoger dan collega-miljardair Richard Branson. En touchdown. Ja, de droom van Jeff Bezos is verwezenlijkt. Hij schoot zichzelf met 3 andere astronauten de ruimte in. Wat is de naam van de raket die Bezos en de anderen de ruimte inbracht? New Shepard. Ja, inderdaad. De vlucht duurde maar zo'n 11 minuten. Ongeveer 3 minuten daarvan waren de astronauten gewichtsloos. Hoeveel kilometer hoog kwam de raket? 106. Ja, inderdaad. Dat is ook goed hoger, dus hoorden we net al in het fragment, dan concurrent miljardair Richard Branson. Dan vraag 3. Begint weer met een fragment. Tienduizenden tot 100.000 AstraZeneca-vaccins die dreigen ongebruikt te worden vernietigd. De campagne in Nederland viel tegen, onder meer vanwege een hele kleine kans op een zeer ernstige bijwerking. Prikken niet meer met AstraZeneca. Het is natuurlijk altijd fijn als er mogelijkheden zijn dat er zo min mogelijk verspilling is, ook van medicijnen. Vervoeren van de prikken naar het buitenland verboden. Ja, toch vernietigen dus, in plaats van ze te doneren aan andere landen omdat ze al vervoerd zijn. Bij wie liggen die vaccins in de koelkast? Nou, niet bij mij. Nee, dan ben jij geen huisarts waarschijnlijk. Bij de huisartsen namelijk is het goede antwoord. De kwaliteit kan niet meer worden gewaarborgd. Ondertussen stijgt het aantal coronabesmettingen minder hard, maar loopt het aantal patiënten in de ziekenhuizen wel op. En dat terwijl de kinder-IC's nu ook vollopen met patiënten die een ander virus onder de leden hebben. Welk virus is dat? RSI. RSI is net even wat anders. RS-virus. RS, ja. Ja, dat bedoelde je waarschijnlijk wel. Maar ja, tuurlijk. Wel iets anders. Vraag 5. We gaan weer naar een fragment luisteren. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Ja, ik heb er ongelooflijk veel zin in om daar nog één keer alles voor te doen en alles voor te geven waar we al maanden mee bezig zijn. Ja, en ik ben blij dat het morgen start, dat we eindelijk kunnen starten. Zeg maar. Kromawijojo? Nee, het is Sarina Wiegman. Coach voor het laatste Oranjelee winnen op een groot eindtoernooi. Ja, die zou ik toch moeten herkennen? Eigenlijk wel, hè? Ja, ze gaan straks spelen namelijk. Tegen welk land? Zambia. Dus tegen Zambia. De wedstrijd begint om 1:00 Nederlandse tijd. Dan zoeken wij nog een persoon uit de actualiteit. En de vraag is, wie bedoelen we? Die moet je zien te achterhalen aan de hand van cryptische aanwijzingen. Dus Karin, geef een seintje als je denkt te weten over wie dit gaat. Ja, dan roep ik stop. Ja. O-R-A-N-J-E. 3. Ik mag gelukkig ook mijn eigen kasteel blijven verdedigen. Stop. Zeg maar. Timmermans. Nee. Straks zijn we alle drie weer van dezelfde club. En voor 1 punt samen met Danny Blind ben ik beoogd assistent van Louis van Gaal. Henk Frezer, ja. Dus dan O-R-A-N-J-E is normaal natuurlijk S-P-A-R-T-A. Dus daar had je hem al aan kunnen afleiden. Daarmee staat jouw nieuwsfactor op 3. En moet je 13 vragen goed hebben in die tweede ronde. Dus we gaan kijken hoe ver we komen, Karin. Oké. De Nationale Nieuwsquiz. Welke sport beoefent de Nederlandse Olympiër Candy Jacobs, die nu positief is getest op corona? Een skateboarder. Ja, welk energiebedrijf gaat in hoger beroep tegen een klimaatuitspraak van de rechter? Is goed, de Internationale Zwembond staat een badmuts speciaal bedoeld voor wat voor kapsel niet toe? Een afro-kapsel. Ja, inderdaad. Hoe hoog is de totale celstraf voor de 21-jarige man?